101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hörni, klockan har blivit 6:06. Hallå, har vi någon på tråd redan vid den här tiden? God morgon, Hjärt. Hallå där. Tjena, är du uppe? Ja. Är redan uppe och inte gråter som det heter? Nej, jag väckte upp en idag. Välkommen. Ja. Tack. Vad fan, det här med att lägga ner, det var ju som att få en box i magen att tappa luften. Alltså. Ja, nu pratade David om att vi igår fick ett meddelande ifrån ledningen att Radio 1 tyvärr är tvungen att läggas ner från nyår. Det är det du syftar på. Ja, det är bland det värsta jag har hört och varit med om på länge. Alltså, jag tycker det är helt otroligt att ni ska lägga ner den bästa kanalen. Ja, men som sagt, det är ju så att allt det där beror på, det är väldigt mycket politiska beslut som ligger till grund för det. Vi får betala väldigt mycket pengar. Ska veta det att Sveriges Radio får 2,4 miljarder varje år för det stora nöjet att sända radio. Vi får betala 240 miljoner för att sända radio. Så det är liksom inte riktigt på samma villkor. Nej. Och sen är det också att Sveriges Radio har tagit över 75% av hela FN-bandet, så att säga. Det har de. Ja, och de har monopol. De har, och dessutom så har de sändare på 60 000 watt. Ja. Vi får inte ha sändare på mer än 1000 watt. Mm. Men jag ska inte gråta allt för länge, men jag har följt några på nätet som har en sån här nätradio. Jag vet inte hur allt det fungerar, men det är väl olika sätt att sända på då kanske. Ja, vi har väl själva börjat tänka i de banorna att se. Ja. Se, därför att det är ju faktiskt så att man ska inte kasta in handduken förrän man absolut är nöd och tvungen. Nej, men det känns som att det var många igår, och jag tror fortfarande många som är villiga att faktiskt offra sig lite och göra saker för att ni ska finnas kvar. Alltså, jag vet inte fan, jag har tänkt på det hela natten. Ja, du, David, vi ska vi Radio 1 här, vi ska träffas nu, för det här slog ju ner som en bomb hos oss naturligtvis. Ja, jag förstår det. Så att nu ska vi träffas och se vad kan vi göra och hur kan vi söka liksom hjälp hos lyssnarna, för vi vet att det finns ett stort brett stöd hos lyssnarna. Det gör det garanterat. Och vi vill veta vad vi kan göra också. Ja. Du, David, vi får återkomma till det. Vad det lider. Tack snälla du. Tack. Hej då. Tack snälla. Det var David det, som hade fått en box i magen igår, som han uttryckte det. Ja, det fick väl vi alla som jobbar faktiskt med Radio 1. Ledningen bestämde alltså igår att efter nyår så kommer Radio 1 att läggas ner i den form, ska jag säga, som vi sänder nu. Det kan ju hända att vi hittar någon annan form att sända radio på. Jag vet inte, vi får se hur det blir med den saken. Ja, hur som helst, vi har ju kommit fram till det här. Dagens garv. Jaha, hustrun till make. Idag är det exakt ett år sedan du glömde att det var vår bröllopsdag dagen därpå. Jaha, jag begrep inte den där. Jag stryker den i alla fall faktiskt. Hörrni, en annan sak som vi brukar ta denna tid, denna torsdag dessutom. Dagens datum i historien. Ja, men just det. Det är den 24 oktober idag, mina damer och herrar. Klockan har hunnit bli 6:10. Det är Zambias nationaldag idag. Det är FN-dagen till lika. Det betyder att det är flaggdag i Sverige idag. Och Evert och Eilert har namnsdag. Grattis till er. Evert och Eilert, en liten tårta till kaffet kanske. 1648. 8, då är det den västfaliska freden. Den undertecknas och markerar slutet på det 30-åriga kriget. Och där gick ju Sverige som ut som vinnare ur det där kriget. Och man fick ju tillskansade sig väldigt mycket, mycket mark, så att säga. Mycket som man lund, hela Östersjöväldet bland annat. Och ja... Nu får man inte säga att det var stormaktstiden, det får man inte, för det är inte politiskt korrekt att säga det, men jag säger det, det var stormaktstiden helt enkelt. Sen så kom 1929, den svarta torsdagen. Det var denna dag, fast 1929, det svarta torsdagen, det blev inledningen till Wall Street-kraschen. Då smällde det till ordentligt och sen så tog det massa år innan världen hade återhämtat sig efter den kraschen. Och det var lite försmak utav en sån krasch som vi ställdes inför här förleden, när USA skulle så att säga komma överens om huruvida de skulle gå i taket eller om de skulle skjuta på sitt budgetunderskott lite grann till. Nu gjorde de det. Hörrni, 2004 då invägs Södra länken, och det är ju som alla vet en motorväg i Nacka och Stockholm, det är Södra länken alltså. Och sen så har vi att konstatera att denna dag så föddes Lars Widding till exempel, The Big Bopper, Billy Wyman, brittisk musiker, basist, medlem med The Rolling Stones. Född 36. Per Holmgren, svensk meteorolog, och fotbollsspelaren Wayne Rooney. Dog gjorde denna dag 1948 Franz Lehár. Han var operettkompositör, och han har ju bland annat skrivit Glada änkan och bland annat en väldigt fin aria där som heter Vilja. Sången, så här låter den. Ja, det där är vackert, Jocke. Väldigt. Vänta. Vi ska dra upp din regel också, så. Ja. Ja, men det är vackert. Jag tycker det. Jag kan inte hjälpa det. Jag är lite torsk på melodiösa saker. Ja, men jag håller med dig. Jag har faktiskt på äldre dag börjat gilla opera också. Det är väl ett ålderstecken om något. Nu är det här operett. Det är liksom, det är ju opera light. Opera light, ja. Ja, tack så mycket för det. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, välkommen tillbaka då till Hjärtsvärd. Nu när klockan har blivit 17, nu slog den över till 18 minuter över 6 faktiskt. Vi har med oss på tråden, hoppas jag. God morgon, Marcus. God morgon. Hej, Marcus. Yes. Hej. Jo, jag hade ju en fråga. Det var ju vilka radiostationer som MTG består utav. Ja, förutom då Radio 1, världens bästa, eller åtminstone Sveriges bästa radiostation enligt lyssnarna och branschen, två år i rad faktiskt, så är det Rix FM, lugna favoriter, det är Power Hit Radio och det är Bandit. Ja, och då tycker jag att då kan man väl lägga ner någon av de stationerna istället, för de spelar ju ändå bara samma musik hela tiden. Ja, men du, jag tror faktiskt att man har gjort överväganden både härsan, tvärsan och hit och dit för att... Inte tillräckligt. Ja, de har ju inte frågat dig kanske. Nej. Men det får ju väldigt mycket mejl och väldigt mycket samtal in om hur tråkigt du som lyssnar på Radio 1 tycker att det här är. Då ska jag berätta att det är ingenting alls kanske emot vad jag känner och tycker. Nej. Därför alltså, att jag tror dessutom att det här... Bildande. Förlåt? Att lyssna på Radio 1. Det är allmänbildande att lyssna på Radio 1. Ja, och jag tror att det är uppfriskande också på ett sätt. Därför att man kan tillåta sig själv att både bli glad, ledsen och förbannad och lycklig och massa saker och känslor, ja, som får rusa fritt, och man får ha åsikter och man får säga vad man vill faktiskt lite grann. Och jag tror att den här åsiktsradion, ja, den behövs, men tyvärr ska jag säga, så har vi en ekonomiskt sett så har vi en vikande radiomarknad just för tillfället. Och det är bara att konstatera. Vårat MTG-företaget, det har gjort det, och det vet jag. De har gjort precis allt som står i deras makt för att behålla Radio 1. Det vet jag. Det vet jag. Ja. Nej, men och jag vet och de har liksom... Lite. Ja, men problemet är att vi... Det går inte... Det kostar för mycket. Det kostar åt helvete för mycket. Därför att vi kostar för mycket i förhållande till hur mycket vi kan dra in, va? Mm. Ja. Så är det tyvärr. Man tror att bara för att det heter, kommersiell radio så skär man guld metallkniv liksom. Men ja. Så är det inte. Men i vilken annan radiokanal kan man höra det? Det är hyvla av idioter som aldrig förr. Det är det som gör Radio 1 alltså, bland annat. Det finns ju inget program som är så roligt. Nej. Som det här. Nej, det är ju så. Vi har ju åsiktsmaskiner här. Vi har ju mig, vi har Cissi Wallin, vi har Eva Russ, vi har Robban Aschberg. Alltså det... Ja, det är väl du och Robban då. Det finns ju ingen som kan hyvla av någon som ni gör. Det är ganska roligt att höra faktiskt. Ja, ja du, jag tackar så hemskt mycket för ditt samtal. Ja, detsamma. Som sagt, men vi ska inte räkna bort oss helt än, tror jag. Det kanske finns... Nej, det gör jag inte. Du vet vad du säger, när Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster. Ja. Tack snälla! Ja, tack själv. Hej, hej. Hallå, ja. God morgon. God morgon. Vem där? Jag är Svenne Pelle här. God morgon. Hallå. Ja, det blev inte något mer. Här kanske vi har. Hallå, ja. Ja. God morgon. Vem där? Det är Jocke. Tjena, Jocke. Grävmaskinisten tycker att Radio 1 är den bästa radiostationen, och jag tycker också som föregående talare att ni kan lägga ner någon annan radiokanal där och behålla er. Ja, nu är det då som sagt inte vi som sitter här som bestämmer de här sakerna. Det är en stor komplicerad apparat tyvärr. Jag vill bara säga min åsikt. Ja, det ska jag. Visst. På eran sida. Ja, tack så hemskt mycket. Vi hoppas verkligen att kanske det kan bli så att vi tillsammans med lyssnarna hittar på något kul. Jag vet inte. Jag vi måste ju nu, det här hände igår. Vi måste landa i det här. Vi måste sätta oss ner och prata. Vi måste se vad det finns för möjligheter. Jag fick höra ut repriser på Cissi Wallin i morse, så att jag bara, va? Frågan. Ja, man kan ju tänka sig den reaktionen. Vad fan är frågan? Ja, men du, det enda jag vet är att vi kör på till sista december. Ja, och jag hoppas att jag får höra det 1 januari också. Ja, vi hoppas det om det. Tack så mycket. Tackar. Hej, hej. Hallå, ja. Vem där? Ja, det är Rickard där. Tjena, Rickard. God morgon, ja. God morgon. Det är en sorgens dag. Nej, nu ska vi inte se det på det sättet. Nej, fan alltså. Jag håller med David där. Det var som att få en pungspark, alltså. Ta med fan. Ja, men nu ska vi inte se det på det viset. Till att börja med nu så har vi lite drygt två månader kvar. Som vi får möjlighet att träffas och lyssnas vid och pratas vid. Det är det första. Det andra är att det kanske yppar sig någonting annat här vad det lider. Vi måste ju landa i det här först på något sätt. Ja, ni är ju starka och driftiga, både du och Robban, och jag vet inte hur de andra är, men du och Robban har ju varit med ett år, så att ni är ju driftiga som fan. Så det har ju lite tilltro till faktiskt, måste jag säga. Ja vi får se. Men det känns ju, ja, jag tycker det känns skit i alla fall. Ni har gjort ett fantastiskt arbete. Ja, men du, hallå, vänta nu ett tag, deppa inte ihop här nu. Vi har ju lite drygt två månader kvar nu som vi ska sända. Ja. Vi kommer att köra på här, vet du. Ja, jag lyssnar vidare så länge. Ja, men, gör det. Men det är med en tår i ögat så länge i alla fall. Tack snälla. Tack. Hej då. Hej, hej. Hallå, ja. Ja. Hej, Hjärt. Vi prövar igen. Jag blev bortkopplad. Det är Johan. Ja, hej Hjärt. Tjena Johan. Hallå där, unge man. Ja, vad säger vi? Ja, du, jag vet inte om du och, vad heter det... Hjärtsvärd och Radio 1 har hjälpt att få ner blodtrycket under de här två åren, eller om det är på grund av det jag har fått högt blodtryck. Yes. Men jag kommer sakna er, och jag hoppas verkligen, alltså du förstår, som Sverige ser ut idag så behövs det mer än någonsin en sån här station. Jo, jag förstår det. Men som sagt, det är ju någonting som i så fall ett privat näringsliv kan inte ta ansvar för det när den går med förlust år efter år. Det är ju någonting i så fall som kanske andra måste försöka ta tag i. Till exempel staten, kanske vi borde ha fått ett litet bidrag. Alltså utav de 2,4 miljarderna som Sveriges Radio får, kanske vi skulle kunna fått en liten skvätt. Du har så rätt. Jag vet faktiskt inte hur det ska lösas, men uppenbarligen har ju vår statliga media inte tagit ansvar för att ha ett sånt här program där man kan ringa in och säga vad man tycker. Ja, men de får inte. Nej, det är jättetråkigt. Därför att de har ett politiskt, de har ett uppdrag. Va? De får inte. Vi har inget uppdrag. Vårt uppdrag, det är att tjäna pengar, så att säga, till aktieägarna. Jag förstår det. Jag ska bara säga en sak. Jag har legat i swimmingpools på mina semester runt om i världen och förbannat när jag inte har fått in Radio 1. Till och med när man är på semestern så längtar man efter att lyssna på Radio 1. Ja, ja. Det är så bra. Ja, men det finns ju. Man kan alltid lyssna på appen. Vet du? Jo, jag vet. Jag har lyssnat på när jag kört bil borta i vad heter det? Ja, jag pratade med en morgon när jag stod ut med någon viadukt i Sverige och det har varit på det ena och det andra stället. Ja, ja. Nej, jag tycker det här är skittråkigt. Ja, det är det. Johan, ja, tack. Ja, detsamma. Hej. Hej. Hallå, ja, vem där? Ja, tjena Tompa. Tjena Tompa. Ja, jag känner ju lättnad faktiskt. Jag är lite glad för att man har ju blivit beroende av den här stationen. Så att jag ser det som en lättnad och att man kanske kan börja leva normalt. Ja, jag ber om ursäkt. Du har blivit en drog. Ja, precis. Att jag är faktiskt, man har ju gått in i en bubbla så att nu kanske man börjar se sig omkring igen. Så att ja, men du, vi ska plåga dig i 2 månader till, du vet. Ja, men det står jag ut med. Men sen blir det faktiskt en befrielse, om jag är helt ärlig. Okej. Okay. Ja, är det är ett... Har du något emot Svennepedl, eller? Ja. Du har det? Ja. Okej. Okay. Mm. Tack. Ja, okej, okay, hej. Hej, hej. Hallå, ja. Hörrni, mina vänner, nu ska vi ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1 och det är Sveriges bästa radiostation för andra året i rad. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Och då har klockan hunnit bli lite drygt 06.33 och det ringer enträget. God morgon. Hallå. Hej. Hej. Där är Inger. Ja, jag hör det. Tjenare Inger. Hur är läget? Vet du vad jag tycker? Det är katastrof. Vad hittar de på? Ska ni lägga ner Radio 1? Det var det värsta jag hört. För mig är det en katastrof, för det är det första programmet jag sätter på morgonen. Ja. Sen sätter jag på något annat, men det spelar ingen roll. Men vad sätter du på? Är det ingen som sätter på dig? Jag kom. Nej, jag skojar bara. Vad heter det? Jag kan inte förstå. Och då tänker jag så här. Ja. Jag vill vara beredd på att lägga en slant. För att få sen. Du, vänta, det där låter väldigt trevligt och det är flera människor som har hört av sig. Både mejlledes och så vidare. Ja, men det är katastrof. Ja, men vet du. Vi ska nu, den här grejen fick vi höra igår. Ja, det är ett jävla sätt av radion. Ja, men du, nej, nu, säg inte så nu. Du vet, när Gud stänger en dörr, då öppnar han ett fönster. Ja, jag vet, du sa det, men vad 17, då får de öppna det snabbt. Ja. Men en till sak, förlåt. Ja. Jag är så ivrig. Jag lyssnar med en glädje på Radio Viking och där har de mums rött och vitt och där får jag ett kuvert och så lägger jag pengar till dem. Aha. För att programmet ska fortsätta, för jag älskar det programmet. Okay. För det första och för det andra, då är det bara repriser på Radio 1, men det är inte så dumt. Nej. Du, vi ska som sagt sätta oss ner alla vi här på Radio 1 och prata om framtiden. Ja, det kan ni 17 i mig göra. Ja. Så. Tack så mycket för ditt samtal. Katastrof! Hej då. Jättekram, hej. Hej, hej. Ja, hallå där. Ja, då var det du. God morgon, Gert. Kjell Svensson i Järfälla. Tjena, Kjell Svensson i Järfälla. Nu har jag pratat, jag provade med oss Robban igår och pratade med din, både med Robban och din högst ärade chef. Min chef, ja, du menade det lilla äcklet. Jag vet inte vad han hette, men han... Christer Modig heter han. Ja, precis. Mm. Jag har nämligen knäckt en idé som jag tänker föra vidare på sociala medier, Facebook. Ja, ja. Jag tänker försöka gå ut och hitta en guldklubb för Radio 1. Att vi då som gillar er så mycket som vi gör, vi är många som gör det. Att vi bildar en guldklubb där vi kan lägga in pengar och då öronmärker vi pengar speciellt till Radio 1 att vara med i guldklubben och betala in pengar. Mm. Kan det här fortsätta? Plus att jag, som jag sa till Christer Modig igår, det måste ju vara hur lätt som helst att gå ut och sälja reklam till olika företag och säga att den här reklamspotten kommer bara att sändas på Radio 1. Vad vill du betala för det? För det är många företag och säger som skulle gladligen gå in och sponsra för att få radion kvar. För ni är helt överlägsna. Jag brukar säga att ni tillhör en division för er själva. Mm. Du, ja, vi är ju ett annorlunda radioprogram eftersom vi är åsiktsradio, vi är pratradio. Därmed så är vi ju unika i det här landet, det är vi, ja, faktiskt. Det har du helt rätt i. Men du, tack så mycket för ditt engagemang. Vad jag kan säga i sammanhanget så är det att vi fick den här informationen igår, ja. Alla anställda. Nu ska vi försöka träffas, smälta det här, träffas och diskutera hur vi ska så att säga ta oss vidare. Ja, just det. Men det var det att er chef där, vi pratade om, vi var väl fem stycken som sa det. Och då sa jag, då gick jag ut med den idén att, vad fan, vi måste kunna bilda en guldklubb för oss som vill ha er kvar. Ja, ja. Och kunna säga att det här är vi som går in med pengarna. För han sa, ja, det handlar inte så mycket om pengar, alltså, det handlar inte om så mycket pengar. Nej, men hallå, de där pengarna som de pratade om, det var ju, det skulle man kunna få ihop hur ganska fort, om man säger så. Ja, men man ska ha ihop dem fort, men man ska ha ihop dem månad efter månad efter månad. Det måste finnas en kontinuitet. Ja, men det är jag helt övertygad om att Kjelle, jag kommer jobba med det, så att jag kollar på Facebook, gör det. Tack bra. Snälla. Hej. Hej då. Hej hej. Hallå ja. God morgon, Gert. Vem har vi där? Mattias här. Hej Mattias. Ja, nej, jag känner bara att jag också behöver ringa in. Det är sorg. Ja, inte riktigt kanske, men det är i alla fall väldigt, väldigt tråkigt att vi tvingas lägga ner Radio 1. Ja. Det är det. Men jag tycker att du tillför en rätt intressant aspekt i det här nu. Igår när jag lyssnade, då lät det som att det bara var kört. Det fanns inte en enda tillstymmelse att det var den uppgivet det är. Men nu säger du att ni ska sätta er ner och snacka i alla fall. Ja, det är klart vi ska göra. Vi har ju ställts, vi fick ju det här igår och det ryckte ju ganska, ja, det kan du ju förstå, det ryckte ju benen av mattan under den på något sätt, va? Ja. Och sen blev ju alla väldigt ledsna och tagna av det här på alla sätt och vis och var en på sitt sätt naturligtvis. Nu måste vi ju, nu har vi den här situationen, nu ska det läggas ner efter 1 januari. I den formen som det är för tillfället. Det är möjligt, säger jag, att vi kan prata oss samman och hitta en annan form för det här. Ja, precis. Alltså, du vet att sända radio, det gör man inte bara via radio nu för tiden. Det gör man via nätet, det gör man via appar, det gör man i väldigt hög utsträckning på andra sätt än via radion bara. Ja, men det var ju folk som kom med det förslag eller snackade om det går också, men då sa ju vdn där, då lät han rätt uppgiven på det också. Men nej, det kommer inte fungera. Ja, men han var väl också väldigt ledsen. Ja. Ja, du, vi får se vad som händer ska här. Ja, nej, för jag håller med föregående talare. Jag tror att vi är rätt många som är beredda på att stötta. Okej, tack. Men vet du, ja, de har vridit och vänt, som du sa tidigare, på att försöka lösa det här. Titta på det från alla håll. Men de missade ju den största delen av Radio 1. Och det var... Lyssnare. Ja. Absolut, du har helt rätt i det. Tack så mycket för ditt samtal och ditt stöd. Hej då. Ja, tack själv. Hej, hej. Hörrni, vi har ju ett samarbete. Vi har ett samarbete varje dag. Så lyssnar vi ju på en röst. Vad skulle jag göra om jag blev statsminister? Vi har ett samarbete där med Fryshuset. Vi ska höra. En röst om dagen. Vad skulle du göra om du fick bli statsminister nästa år? Hej, jag heter Mona Li och om jag var statsminister så skulle jag vilja arbeta för att Sverige skulle vara mer välkomnande mot invandrare och ge dem mer utbildning och arbete så att de kan försörja sig själva. För det skulle göra gott mot både Sverige och för dem. Radio 1 välkomnar dig med din åsikt. Ja, det där är naturligtvis väldigt tacksamt att helt plötsligt få frågan. Vad skulle du göra om du blev statsminister för en dag? Och nu tillskriver man kanske statsministern väldigt mycket makt, men det är ju samtidigt en symbol för någonting som bestämmer. Och det finns väldigt mycket kloka funderingar där ute på rätt och fel och bra och dåligt. Och sen så har man det är lite naturligtvis parat med lite egenintressen. Men vi pratar med ungdomar och jag tycker det är väldigt, väldigt spänstigt. Jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Vi har ett samtal på väg in. God morgon. Nej, det hade vi inte. Ja, där. Vem är du? Tjena, Sven heter jag. Sven? Ja, Sven. Välkommen till Hjärtsvärd, Sven. Ja, tack så mycket. Jag tycker också det är jättetråkigt. Vi ska lägga ner. Ja. Det är ungefär lika intelligent som på 90-talet när Nacka sjukhus, deras BB-avdelning, varit utnämnd till Sveriges bästa BB. Mm. Då lade de ner det. Ja. Det är lika bra det. Det är lika. Ja, det märkliga är att de där sakerna, de liksom lirar ju inte ihop på något sätt. Därför att Radio 1 har ju blivit utnämnd och 2 år i rad faktiskt i Sveriges bästa radiostation. Och det är ju både lyssnare och branschen som tycker det. Men får man inte ekonomin att gå ihop? Vi har ju inga bidrag. Vi får ju betala för vår verksamhet. Vi får betala skatt, eller vad man nu ska kalla det för, till staten för att överhuvudtaget få sända. Och jag vet, de här sändningstillstånden var inte så billiga heller. Nej, de är inte billiga. Du vet, Sveriges Radio, de får 2,4 miljarder varje år. Mm. Vi får betala 240 miljoner. Vi börjar ju på minus varje år. Jag vet. Jag hörde i diskussionen igår. Ja, det är hemskt. Men känslan är ungefär densamma. Är någonting bra så... Nej, det där var för bra. Ja, jo, jag förstår vad du menar, men det är också, det är liksom ganska, det är hard facts, va? Ja, vi får hoppas att det löser sig på något sätt. Ja, det ska vi nog försöka se till att det gör. Jag kommer inte att ge upp i första taget i alla fall. Ja, bra. Tack snälla, hej. Tack. Hallå, ja. Nej, Jocke Bäckström, vad säger du? Jag säger att jag lyssnade igår på Robbans program på eftermiddagen och måste ge uttryck för att det var ju otroligt glädjande att så många tyckte att det fanns ju en enorm kampvilja bland lyssnarna att mobilisera resurser och pengar för att kunna behålla den här radiostationen. Mm. Det var men glädjande och trösterikt på något sätt att höra. Ja, det är det. Men frågan är hur man så att säga kan gå tillväga rent praktiskt, juridiskt och så vidare med de här sakerna. Det är det vi ska sätta oss ner och diskutera här när vi har fått landa i den här liksom uppsägningen till att börja med. Ja! 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Jag säger god morgon till Robin. Hallå Robin. God morgon Gert. Tjena Robin. Ja, det är många som ringer här och är bestörta över att Radio 1 tvingas lägga ner. Att vi ska sända till nyår, punkt slut. Och sen så är Radio 1 borta helt enkelt ur etern. Precis. Men det har vi inte, jag har inte, det, nej vad fan. Nej, nu ska vi se vad vi kan göra åt saken tycker jag istället. Det låter bra. Vad säger du Robin? Ja, men jag funtade just precis på det och tänkte att kan man inte göra något positivt och försöka göra förändring av det här negativa? Och kanske få igång ett mediedrev i och med att det verkar vara väldigt många personer som ändå lyssnar på bland annat Radio. Och det ägs väl av MTG Radio eller hänger med MTG Radio? Ja, det ägs av MTG Radio. Tyvärr så är det på det viset att du får inte igång något mediedrev på de här grejerna. Det är viktigare, publiken tycker att det är viktigare att få höra att Leif GW Persson slutar på tv, att Maria Montazami har skitit i det blå skåpet, att massa dumheter, det är publiken intresserad. De är inte intresserade av huruvida Radio 1 ska leva eller inte. Nej, men, och sen så kan jag berätta en annan sak för att marknad, alltså den här interna skvallerpressen här som vi har, till exempel det finns på nätet, så finns det någonting som heter Dagens Media. Dagens Media bevakar det som händer i media. Ja. Alltså de skrev om oss igår, va? Okay. Och kommer med felaktiga uppgifter och är så jävla negativa. Och det skrivs kommentarer att äntligen så lägger man ner den där skitkanalen och alltså bara sånt, va? Ja. De vill inte ha, man vill inte ha Radio 1. Media vill inte ha Radio 1 därför att vi är för uppkäftiga. Ja, precis. Absolut. Man vill ha det här slätstrukna PK-grejen. Att man ska inte säga man, det gäller ju inte alla lyssnare. Nej, men etablissemanget. Nej, precis. Men det är lite, ja. Tyvärr är det på det viset. Jag är väldigt ledsen att behöva säga det. MTG har väl inte riktigt med det att göra, och de har ju ganska många kanaler. Man måste väl kunna göra en gemensam, alltså det här, egentligen så strider det här lite grann mot demokratin att man inte kan ha fri radio. Jo, det gör det, men när staten, ja, staten har beslutat att vi ska ge till public service, till Sveriges Radio ska vi ge 2,4 miljarder om året. Ja, men det är precis det. Och de har sagt att för att ni överhuvudtaget ska få öppna er jävla käft så ska ni betala 240 miljoner. Ja, men det är precis det jag menar. Det kanske det vi skulle kunna få igång en folkrörelse och gå på politikerna i och med det här. Det här är ju sånt klart exempel att det här är verkligen, det är en pratkanal. Det är väldigt många som kommer till tals och det tar upp väldigt aktuella frågor på en bred front. Ja, det är åsikter. Ja, precis. Mm. Och det här gör ju verkligen, det här är ju verkligen ett hot, om man säger så, mot demokratin. Ja, därför att det blir... Det är ett beslut att man inte får det, men i och med att pengarna styr så mycket så blir det ju någonstans det ändå. Mm. Men så är det. Du vet att... och sen är det ju det att har man inte tillräckligt många lyssnare, va? Så blir det väldigt billigt att annonsera, till exempel i Radio 1. Det är otroligt billigt att annonsera i Radio 1. Därför att man räknar då antalet kontakter. Ja. Och då kostar en kontakt en viss summa pengar. Och så blir det här inte speciellt mycket. Därför vi sänder bara och vi kan bara påräkna de människor som vi når i Stockholm, va? Ja. Och det är inte så jävla många. Genom, det är 47 000, vad jag tror, 45 000 i runda slängar om dagen. Ja. Kan man inte lägga ihop hela MTGs? Jo, de har nog försökt. Och de har vridit och vändit på det här så mycket de har kunnat. Därför jag vet att MTG, ledningen på MTG, det är sån jävla vånda för dem att lägga ner det här. Ja. Faktiskt, det är beundransvärt att de har stått ut i 2,5 år faktiskt med en stor jävla minuspost. Ja, det kan jag, det är all heder åt dem. Mm. Men hänger du med på mitt resonemang? Ja, det gör jag. Både du och Robban. Jo, det där har vi pratat om, och där har vi försökt nå. Har vi försökt nå politikerna och kulturministern och så vidare med detta. Ja. Och där har kommersiell radio gemensamt uppvaktat kulturministern till exempel. Så. Ja. Men du vet, vi får inget gehör. De vill inte. De vill inte hat. Ja, det är för jävligt. Ja, det är för jävligt. Det är ett hot mot demokratin. Det tycker jag också. När man tystar åsikter. Ja, man känner sig maktlös. Ja. Robin, tack så mycket. Tack själv. Hej. Hallå. God morgon. Tjena. Matti, du skulle lösa problemet du. Absolut, ljuset kommer från öster. Solen går upp därifrån. Okej. Okay. Nu, kan man inte knoppa av Radio 1 från MTG och kalla det för utbildningsradio och vända sig till Jan Björklund för att det här är allmänbildning och kallar det för skolradio och ni har 47 000 lyssnare. Ja. Och för varje registrerat lyssnare, man ska registrera dem, då får man skolpeng för det. Ja, det var ju ett sätt att se på saker naturligtvis. Ja, men herregud, det här är ju allmänbildande och då kan ni kalla för utbildningsradio 1. Ja. Skola. Ja, ja. Nej, men det är en tanke så god som någon, Matti, faktiskt. Ja, men det måste ju hålla. Ja. Inte fan. Ja, ja, men du vet, då är det på det viset att Sveriges Radio som då har monopol på de här grejerna, där har man ett uppdrag och där får man inte leverera åsikter, där ska man vara helt och hållet neutral, va? Det är inte radio, men det är eleverna i det här fallet, lyssnarna som skulle vara registrerade som... Ja, men du, det är en bra tanke, absolut. Tack Matti. Tack. Tack snälla. Lycka till. Ja, tack ska du ha. Jaha Lisa. Hej. Hej. Det var en sorgens dag igår. Först avlivade jag min hund. Oj då. Hon blev 18 år och kom från Kreta. Jaha. Sen satt jag på radion. Ja, då skulle Radio 1 läggas ner. Ja, det var fruktansvärd dag alltså. Ja. Ja, jag förstår Lisa. Jag förstår dig. Jag kan betala 200 i månaden. Ja, det tackar vi för. Vi ska tänka igenom här lite grann. Nu ska vi låta det här landa först internt här. Så sen ska vi se vad vi kan göra åt saken. Tack så mycket Lisa. Ja, hej. Hej. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Vi ska ha nyheter här alldeles strax. Telefonnumret in i studion är 0211 1213. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Då säger jag välkommen till Kim Kärnfalk. Tackar. Thank you. Music lovers. Music lovers. Jag tänkte, ska inte säga det nu. Du, ja. Vi har fått väldigt mycket telefonsamtal om den här uppgiften som spreds med vindens hastighet igår, nämligen att Radio 1 lägger ner efter nyår. Ja. Väldigt många människor är väldigt ledsna över detta och väldigt många människor har anmält sitt intresse för att försöka driva radion vidare och man ska starta insamlingar. Men vad trevligt. Allt var det. Jag har sagt så här att vi fick reda på det här igår. Mattan rycktes undan för oss. Nu måste vi landa, vi som jobbar med Radio 1, i det här och sen okej, Gud har stängt en dörr, men då brukar han ju också i samma veva öppna ett fönster, som det heter. Så vi får se, vi måste ju prata om det här och se faktiskt vad vi kan göra. Men vad lite det finns. Grann så är ju det här åsiktsradio, så det känns som att har vi betat av det där att vi har lagt ner nu eller? Så vi kan gå vidare idag, ja, eller det vad tycker du? Det jag vill gärna prata om hur vi ska lösa din skallighet sen. Har du sett det i Metro? Dagens skall. Ja, hörru, det var tråkigt att du inte fick fast den där som snodde din bil. Nej, det gjorde inte så mycket. Får han bara hälften av det jobb som jag har haft med den där så är det straff nog. Ja. Det var inte dumt. Nej, det var inte dumt. Somliga straffar Gud med samma som det heter. Nu måste vi vidare. Vi måste vidare. Jajamän. Dagens datum i historien. Det är den 24 oktober idag, Kim. Det betyder att det är den 25 oktober imorgon och det betyder att... Då är det lön och då ska man gräva sig, för då är det också fredag. Ja, det är det. Och det är allt annat. Vet du, det är helt tomt i min kyl. Men vet du, jag ska höja ett litet varnande finger. Vadå? Det här är den näst sista lönen före jul. Hur kul blev det nu? Krösa Maja, ja. Filking. Ja. Du, det är Zambias nationaldag, det är den 24 oktober det, och grattis. Det är FN-dagen. Sverige har flaggdag idag. Evert och Eilert har namnsdag, grattis. Eilert Pilarm, lever han fortfarande tror du? Han är den enda Eilert jag har träffat. Elvis-killen menar du? Mm. Jag vet inte. Jag vet faktiskt jag har jobbat inte. Ihop. Det var annorlunda. Ja. Idag så blev det så, fast 1648, att man undertecknade den västfaliska freden, och det blev ju slutet på 30-åriga kriget det. Mm-hmm. Och Sverige roffade åt sig rätt mycket grejer där faktiskt. Man avgick ju som segare. Idag, fast 1929, det är den så kallade svarta torsdagen. Den blev inledningen till Wall Street-kraschen. Det där kan jag för lite om. Vad var det som hände där egentligen? Hela börsen gick ner. Okej. Hela samhället rasade sönder. Just det, jag ser här nu. Wall Street-kraschen eller börskraschen. Mm. 1929, var det så länge sedan? Ja. Den svarta torsdagen, 24 oktober. Mm. Och så är det torsdag idag igen. Ja, jag visste. Hoppas det inte händer en gång till. Och det här var ju då början till allt jävla elände som sen hände. Och det står att det var början till, eller inledningen på den stora depressionen i USA och Europa på 30-talet. Ja, det var ju helt sjukt alltså. Hur tokigt det var med allting. Mm. Och det blev ju också början till nazismen. Andra världskriget eller andra vad då? Världskriget, ja. Faktiskt. Usch, det kan man säga. 2004, då inviger man Södra länken, vilket är en motorväg då, det vet vi, mellan Nacka och Stockholm. Och sen kan vi säga att födda denna dag, vad säger vi? Jo, vi säger Lars Widding. Säger vi? Säger vi det? Ja, Big Bopper. Big Bopper? Ja. Vad är det? The Big Bopper. Ja, men han var född 1930, Gert. Ser jag här nu. Ja. Amerikansk rockmusiker och låtskrivare. Ja. Jag har aldrig hört talas om. Det är sant. Då kan jag missa men det. Men han störtar ju det här flygplanet. Ja, men det är ganska många som gör det. Nej, det är det inte. För... Du tittar där på Jag tittar där. Jag får läsa på. Ja, det får du verkligen göra. Bill Wyman, brittisk musiker. Det var ju då The Day the Music End, du vet. American ja, är det Pie. Den? Ja. Jaha, men nu är jag med, ser du. Jaha, titta där, då kunde hon få plötsligt. Ja. Sen har vi Bill Wyman. Det vet du väl kanske vem det är, basisten i Rolling Stones. Han som blev ihop med Mandy Smith när hon var 14 år. Det vet jag, för då var han med i OK-tidningen som jag läste. För Mandy Smith var en tjej som man hade koll på. 14 år bara? Ja, hon var 14 år och han var 180. Nej, men ja. Ja, skitsamma. Grattis säger vi i alla fall till Per Holmgren, metrologen. Grattis. Och Wayne Rooney, fotbollsspelaren. Kan vi väl också säga ja, grattis. Det kan vi säga grattis. Det kan vi kosta på honom. Och 1948, Kim, då dog Franz Lehár. Ungersk operettkompositör. Och vi ska lyssna lite grann till ett stycke ur hans den här glada änkan. The Merry Widow som den heter. Och det här är en aria ur den som heter Vilja sången. Passar bra idag. Mm. Okay. Vet du, det finns två sorters operasångerskor. Det här är ju operett. Det är opera light. Är ja, för hon sjöng och andra bara skriar rakt ut. Mm. Jag gillar hennes ton verkligen. Ja, du, det var fint. Ja, det var fint. Skulle du, om du fick frågan, hörni, nu ska vi sätta upp den glada änkan här. Får jag göra glada änkan då? Skulle du liksom tycka det var ballt? Skulle du klara av? Nej, det skulle jag absolut inte göra. Men jag skulle tycka det var valt. Jag skulle gå in med... Nej, jag skulle nog säga nej av ren liksom, självkännedom. Men jag skulle gå in med liv och lust. För det är väl, ja, men det skulle vara ganska häftigt. Men det kommer aldrig hända. Det är inte nej, det kommer inte att hända. Men om man ska... Du sjunger ju bra, men du sjunger ju inte så här. Nej, du har ju inte den här skolade som den nej, heter. Nej, det är en helt annan teknik. Nej, jag skulle vara för bedrövlig. Jag skulle åka ut på första repet, tror jag. Mm. Tack för visat intresse. Men... Ja, det skulle knappt vara det. Jag tror inte ens att jag hade kommit till första repet. Jag hade väl på sin höjd fått låna toaletten på teatern vi tränar på, kanske. Ja. Ungefär så. Ja, tack så mycket för det i alla fall. Frans Lejar, alltså ungersk operettkompositör, glada änkan, Opera Light. Till och med Jocke Bäckström som har klivit in i studion säger sig uppskatta på äldre dag, som han säger. Ja. Och då är han yngst av oss. Ja. Håll käften där borta. Jag sa faktiskt, gällde opera och sen rättade du mig. Det här var ju då operett. Mycket. Men vad är skillnaden? Kan vi bara... Opera Light. Det är lättsamt. Ja. Det är Opera Light. Alltså det är opera fast roligt. Ja, det eller kan ju opera vara. Nej, men det är lite lättsammare och det är ofta såna här lite glada... Lite burleska kläder och sånt, va? Husarer i uniformer och så vidare. Jaha. Man kan säga att det är operans svar på fars. Operor, som Gert var inne på, de dör ju ofta där. Och det är dramer och folk är ihop med sina bröder och systrar och mamma och pappa och allt vad det är. Ja. Mm. Okej, okay, då har vi rätt ut det. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Ja, jag heter Kim Kärnfalk. Ja, nu du Gert. Ja, vad är det du säger? Ja, alltså, vad är det? Det står så här. Jaha. Alltså, du har ju lite problem med huvudhåret. Nej, jag har inget problem med det. Har du problem med det? Nej, med mitt hår eller ditt hår? Nej, med mitt hår. Absolut inte. Men du har i alla fall inte så jättemycket hår. Är detta ett alternativ du skulle kunna överväga? Okej. Okay. Forskare har kommit närmare ett botemedel mot skallighet. Jaha. Efter att ha transplanterat hårceller till förhud som sedan odlades på möss. Mm. Till vilket pris behöver man ha hår? Som i ditt fall till exempel, du har inga problem med det. Men ungefär hälften av alla män och kvinnor över 50 lider av hårfall. Håravfall. Ja. Men nu har man fått ett genombrott i jakten på botemedel. Förhud av möss alltså. Nu ska vi se. Forskare har kommit närmare, bla bla bla. Man transplanterar hårceller till förhud som man sedan odlar på möss. Mm-hmm. Då har man alltså tagit mänsklig hud, förhud från omskurna bebisar. Mm-hmm. Ja. Då ställer jag mig två frågor. Det ena är, hur kom man på den här idén? Ja, men du vet, det är väldigt många så här långsökta trådar på något sätt. Många... Vi tar en mus, vi tar... Alltså, och där låg lite hud från någon som har blivit omskurna. Alltså, det är väldigt många tankekedjor på något sätt. Men vad man är ute för efter, du vet, det är det här med stamceller och sånt där som man håller på och tjafsar om. Ja, inte för att jag vet vad det är. Men, nej, men då är ju det den renaste formen på något sätt. Då kan du använda, kan du då ta den här stamcellen, så kan du sedan använda den senare i livet till att bota alla andra sjukdomar. Mm. Det är väl så sagt. Ja, det är väl smart, ja. Men ja. Då tänker jag, nästa fråga jag ställer mig, Gert. Vad har mössen gjort för ont? Ja, men de får ju öron och näsor och allt möjligt opererade på sina ryggar. Ja. Det är inte lätt att vara en mus laboratorium nu för tiden. Nej, men de här laboratoriemössen, de är ju så att säga, och alla överhuvudtaget laboratoriedjur, de är ju avlade inom ramen för det här. Det är fruktansvärt, kan man väl tycka på sitt sätt. Ja, det är inte det vi diskuterar. Jag bara tänker så här, vem kom på det här att vi tar... Det är som att ta liksom 15 olika idéer och slänga ner en mixer, och ut kommer en mus med förhud på ryggen som ska bli hårväxt för oss vuxna. Ja, jag vet inte, det var bara det. Det är ingenting du överväger då i alla fall. Vilket du ser fram emot. Nej, men samtidigt så kan man ju tänka, alltså jag ställer mig ju då frågan, vän av ordning, hur många förhudar från bebisar går det då åt? Det var en väldigt intressant fråga. För att inte, och då ska vi inte prata om att vi ska få liksom hårväxt på en mus, utan nu ska vi få hårväxt på en skalle då, kanske till exempel med en diameter på 58 centimeter eller 57 centimeter som är helt kal. Alltså det blir en väldigt stor volym. Ja, det är det ena. Och sen tänker jag också, en nyfödd bebis är ju inte stor i sig. Nej. Tänk då den här lilla biten av en förhud på en nyfödd bebis. Ja. För det görs väl ganska omgående, antar jag, förhoppningsvis. Eller hur gamla ska de? Jag har ingen aning om hur det där gör. Och det där är ju då frågan om de här religiösa sekterna då som håller på med den här verksamheten. Om de är intresserade också av att så att säga släppa iväg de här förhudarna till forskning. Alltså är man då omskuren om man tittar ur ett liksom filosofiskt perspektiv. Man blir av med en bit hud, men den huden lever vidare på 100 andra människor. Liksom. Eller en. Ja, det är en vacker tanke. Ja. Jag tycker jag har gått lite långt med återvinningen här faktiskt. Du kan ju tänka då att det här med headfisting har ju fått en annan innebörd. Vad är det? Vågar jag ens fråga? Tycker jag inte du ska göra. Det för du fick, nej, men jag bara... Nu fick jag bilder i huvudet här. Det, ja. Det är inte så illa som jag tror, va? Jo. Man kan inte få in ett huvud i någon, men vad är det för radio? Vad ville du prata om, Gert? Nej, jag hade en annan fråga. Nämligen, ja, vi släpper det där med... Ja, jag bara blev förvånad lite grann. Ja, och, men som sagt, Kim, kolla aldrig en bra historia. Nej. Jo, jag bläddrar vidare här nämligen i tidningen Aftonbladet och kommer upp på sidan 21, ett stort uppslag. Så ska Johan, 43, skydda sin familj om kriget kommer. Man får se om sig själv. Och var bor han, tänker jag? Och då har han då, jag visar Kim den här bilden. Nämen. Då har han alltså samlat på sig mat i form av sån här frystorkad mat, förmodar jag. Sånt som man har när man går på fjällen typ. Ja, ja. Som man har. Så han, Johan och hans två söner, 8 och 9 år, visar en del av familjens krigsutrustning. Förutom mat som ska räcka ett halvår har han bland annat köpt skyddsmasker, mediciner och skottsäkra västar. Jag har sett mycket elände och vet hur det är att hamna i skiten, säger han. Och så har han en massa sådana här, förutom då det maten, så är det olika mobiltelefoner, det är GPS-er. Får jag fråga i vilket land han bor? Vilket land? Mm. Han bor i Sverige. Skriver du Säffle eller någonting nu? Han bor i Sverige. Hur gamla är barnen? De är 8 och 9. Tror du de har blivit vettskrämda för krig då? Det tror jag nämligen. Ja. Det är andra våningen här är hela. Det kommer kamouflagenät. Det är behållare för 15 liter vatten. Det är vindmätare. Det är bredspektrums antibiotika, det är skyddsmasker. Kan han inte bara gå med i hemvärnet istället? GPS med kryptering, walkie-talkies, kravallsköld. Ja, det är en del grejer. Jag är helt mållös. Ja. Det gick för... Eller spela tv-spel så han får vara lite så här... Det gick för några år sedan en tv-serie som handlade just om kriget kommer. En engelsk serie. Och då hade tredje världskriget brutit ut, så att säga. Det hade det blivit ett atomkrig. Och så fick man följa bland annat en engelsk familj. Fick man följa. Och de hade då flyttat ner i källaren. Vattnet började ta slut. De vågade inte gå ut. Mormor dog. De visste inte riktigt vad de skulle göra med mormor. Amen. Alltså det var, ja, det var när helt, var detta, sa du? Det var för några år sedan. Det var helt bedrövlig tv-serie. Och hela London såg ut som en stor jävla soptipp. Och det hela slutade med att man följer det här några år. Mm. Och sen så... Men så tänkte jag så här, men herregud, jaha, London ser ut så här. Men så här ser det ut överallt. Andra ställen i världen. Folk bor ju på soptippar. Det blir inga konstigheter. Sen drog det då omkring, och folk var ju väldigt... naturligtvis outbildade, det fanns ju inget skolväsen, de var helt förvildade, man levde ur hand i mun. Det var en men detta är en film alltså? Ja, en tv-serie. Och det var en kvinna där som blev våldtagen, hon blev gravid, hon skulle föda barn, hon fattade inte någonting. Alltså det var... Usch då. Mm. Hur vår västerländska kultur är ganska oförberedd och inte vet riktigt hur den ska klara sig när det blir så att vi ska bo på en soptipp. Alltså, jag vet när jag var så här 8 eller 9 år, jag kan inte släppa de här stackars barnen lite grann. Jag var ju livrädd för att vi skulle få så här att kärnkraften, att det skulle bli så här en atombomb och krig och sånt. I den åldern så är man ju rädd för någonting som kanske inte är realitet just nu. Alltså man har ju lite krigsskräck när man blir stor nog och fattar att det finns vapen och man kan trycka på en knapp och så försvinner ett land. Ja. Med bomber och sånt. Men det kan man ju göra. Det kan man ju göra. Jo, man kan ju göra det. Men och det tänker man ju på att bli rädd för i den åldern ungefär. Mm. Men och då ha en sån beredskap på den nivån som denna pappa har. Hemvärnet wannabe lite grann har. Då undrar jag om det är bra eller dåligt. Förstår du jag menar? Är det bra att min pappa har en plan ifall kriget kommer? Ja, eller är det dåligt för att man får panik? Jag kommer ihåg för några år sedan när jag vet inte varför det blev så, men folk började hamstra så in i helvete med grejer. Jag sa. Ja, man köpte liksom stora pallar med hårt bröd. Alltså det var helt bisarrt, okay. Va? Jag kommer inte ihåg vad det var som föranledde det. Kanske någon lyssnare vet. Du kan ringa 0211 1213. Och det var inte för så många år sedan. Och sen hade vi här vid millenniumskiftet. När hela nätet skulle lägga ner. Ja. Ja. Du Gert, vi har glömt gåtan, va? Ja, det har vi gjort. Ja, den tar vi nu då. Ja, vi gör det. Du, hallå där. Vi har ju den här. Dagens gåta i Gerts värld. Okej, om du ändå ska klappa så kan du klappa i takt. Det gör jag. Nej. Jag klappar inte på ettan och trean bara. Nej. Nej, precis. Man gör ju sällan det om man är musikalisk. Man kan klappa på tvåan och fyran. Ja. Man klappar nämligen alltid i takt. Oavsett om man klappar på ettan, trean eller tvåan, fyran. Ja, fast det gills inte lika mycket på ettan och trean. Skitsamma. Hur lyder gåtan? Man kan bränna det. Rulla på det. Gånger två. Rulla på det. Och så kan man stövla runt i. Nu är det svårt. Ja, nu tänker jag. Man kan bränna det, rulla på det gånger två och stövla runt i. Du ringer 0211 12. Ja, jag fattar ingenting. Nej, det gör du inte. Som vanligt. Ja, som vanligt. 0211 12 13. Telefonnumret in i studion. Vi tar emot samtal nu. Alldeles strax nyheter. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärde. 7:30. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk. Vad är de här e-cigaretterna för något? Ja, men e-cigaretter, det är ju cigaretter som du köper som är som en plastcigarett. Så det är de som man inte tänder utan de... Ja, och så går man och suger på dem. Man får nikotin ändå. Ja, just det. Ja, det kan väl vara smart att förhandla det om så att det blir någon form av regelverk kring det där då. Ja, men det, ja, jag vet inte. Ja, absolut blir det. Du, Kim, gåtan hade vi. Den vill vi ha svar på. Det vill vi ha. Och vi drar upp regeln här och vi trycker på knapp nummer 3. Därför att där hade vi haft, om vi hade blivit kvar, Johan. Men då får vi trycka på knapp 2 då. Har vi Anna där? Hallå, hallå. Tjenare Anna, välkommen. Tusen tack. Du, jag ska ta och läsa upp gåtan här en gång till. Man kan bränna det, rulla på det gånger två och stövla runt i. Det var den knapphändiga informationen som jag kom med. Vad är svaret? Gummi. Gummi. Just precis. Man kan bränna gummi som det heter. Det gör man när man är ute och kör bil. Till exempel raggarbil så bränner man gummi. Jaha, min sann. Sen kan man rulla på det gånger två. Man kan rulla på det på vägen. Yeah. Rullar man. Och sen kan man ju rulla på det också på ballen. Ja, och rulla av. Ja, just det. Ja. Se där. Ja. Där var du lurig, Gert. Och sen så kan man stövla runt i gummistövlar. Bra där! Ja, det var smart. Det var riktigt bra gjort. Ja, du är imponerad på riktigt. Lite rädd för dig, Gert, som tänker så. Och lite imponerad över någon som kan läsa det. Ja, det är Anna, du och jag har... Vi är någon slags själarnas... vad heter det? Ja, så är det. Jag tror nog det. Tack snälla du, det var klurigt. Ja. Det var, Johan till exempel, han trodde det var lera. Men det var det alltså inte. Han kanske inte har använt gummi. Och kanske inte bränt gummi. Så. Nej, men vi som har använt och vet vad det där handlar om, vi... Precis. Get a room, säger jag bara. För oss var det lätt. Tack så mycket för det, Anna. Varsågod. Hej. Jaha, Kim. Ja? Om kriget kommer... Ja, alltså jag bara... Det fanns nämligen tidigare i telefonkatalogen på den tiden som man använde telefonkatalogen, så fanns det på första sidan där en uppmaning om kriget kommer, vad man då skulle göra. Oj då. Ja. Vad skulle man göra då? Ja, man skulle ju som man, va, så hade man ju då skulle man ju inställa sig någonstans bort igenom. Man var ju krigsplacerad. Och då skulle man ju bege sig till det stället, så att säga. Okej, okay. Någon uppsamlingsplats typ. Ja. Och då, vi kvinnor och barn då? Ja, men ni skulle ju också bege er, för det, ni var ju också lite grann så där registrerade. Vet du vad jag kom på nu? Nej. Att när jag växte upp på Skogslyckan, då fanns det ett skyddsrum. Mm. Som man skulle ta sig till. Ja, och? Ja, men jag bara kom på det. Jag har inte tänkt på det på alla år. Att det finns ju sådana ställen som man kan gömma sig i. Det kommer jag ihåg att jag tyckte var ganska skönt. Nej, men skyddsrummen behövde man inte uppsöka först. Det var ett anfall från luften. Och det fattar ju inte jag som liten. Jag tänkte det var där man skulle bo. Liksom. Nej, man skulle ju bo kvar hemma. Man var liten. Men man skulle ju naturligtvis vara uppmärksam på var det fanns skyddsrum och sånt. Ja. Och sen så skulle man då fylla upp badkaret med vatten. Som man hade att dricka då, eller? Ja, eller så att om det börjar brinna så kan det vara lämpligt att ha tillgång till vatten kanske. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, och sen så skulle man stänga och låsa efter sig när man gick, eftersom man då skulle kunna vara borta väldigt länge. Man vet inte. Men överallt i Sverige så finns det ju mängder utav såna här lämningar just från mobiliseringen och under andra världskriget. Alltså mot gränsen mot Norge till exempel, stridsvallshinder som står där. Vi har hela den här Östersjö, liksom alla de här värnen som ligger ute i Östersjön om man skulle mota den elaka fi som kommer båtar och så vidare. Vi har ju ett luftvärn, eller vi hade och sådana där saker. Du vet, försvaret var väldigt utvecklat en gång i tiden. Ja, visst. Ja. Du, nu ska vi se. Vi har någon som ringer på tråden här. Hallå, vem där? God morgon. God morgon. Vem där? Valle. Tjena, Valle. Tjena. Vad säger Valle då? Vi hör dig dåligt. Jag har kunnat alla gåtor 9 av 10 gånger. Men du kommer inte fram? Nej. Aj då, kunde du den här gåtan också, Valle? Ja, jag kunde den. Ja, då tänker du och jag lite lika då med andra ord. Ja, sen vill jag har en observant grej som är intressant. Okej, vad är det då? Till central så finns det en gång mellan pendeltågen och tunnelbanan. Ja, just det. Den gången, den är vänstertrafik på. Vad sa du, den är? Vänstertrafik. Ja, det är lite lustigt. Är det så? Det har inte jag tänkt jo, på ens. Jo, det är ofta, i tunnelbanan är det väldigt ofta vänstertrafik. Nej, mm-hmm. Inte i tunnelbanan. Men nej, jag vet. Tågen men... och tunnelbanan så finns det en gång. Ja. Där är det vänstertrafik. Annars är det höger. Ja, det är ju så. Det kommer jag att tänka på varje gång jag går förbi där nu. Just där är det vänster. Ja, tack det för det. Intressant. Tack så mycket, Valle. Hej. Hej då. Hörru hej då. Du Gert, ja. Ska jag berätta någonting gulligt? Gulligt? Ja. Ja, varsågod. Att det finns en nystartad grupp på Facebook som heter Rädda Radio 1. Visste du det? Nej. Det tyckte jag var lite gulligt. Ja, men det har varit väldigt mycket resonemang här och om saker och ting, om hur man skulle gå till väga. Det står så här i första inlägget, det är gjort för 9 timmar sedan. Hej, Anneli heter jag och jag har skapat en sidan Rädda Radio 1 för att jag tycker den gör så gott för så många. Man får dock inget annat gjort när man lyssnar på Radio 1, men det gör ingenting alls. Ja, lite gulligt faktiskt. Ja, men det var en kille, han ringde in här. Han tyckte att det skulle vara skönt att Radio 1 lade ner. Ja, ja. För att han var helt beroende. Okej. Okay. Han hade inget liv kvar. Så att ur den aspekten så, han var väldigt glad att han fått varit med på den här resan med Radio 1, men nu räcker det. Du fick vara nog nu. Ja, nu måste han behövde leva igen. Han behövde skaffa sig ett liv där. Ja, okej. Okay. Titta vad vackert det är, Gert. Nu när solen går upp. Eller solen, men när det i alla fall ljusnar. Ja. En sak som har slagit mig nu de här 2 åren, när man har suttit här på hösten, att man märker inte, men en vacker dag så är det bara kolsvart hur länge som helst utanför fönstret. Ja, ja. Det smyger inte på. Det är bara som att någon drar en filt över hela dagen. Och sen blir det ju annorlunda här. Jag vet inte när det här datumet inträder, när vi ska flytta tillbaka klockan. Är inte det nu på lördag? Är det? Jag kollar upp det så att vi inte säger fel här nu. Nej, men för att det där, då blir det ju än värre. Åh nej, ja just det blir det ju. Ja. Vi ska se, vi har någon med oss på tron kanske. Hallå? Hallå? Vem där? God morgon Gert. Vem där? Det är Karim. Hej Karim! Hej Karim! Hej Kim, god morgon. God morgon. Vad säger Karim då? Ja, det är angående den här nedläggningen faktiskt. Man är ledsen som alla andra. Det är väldigt tråkigt, va? Ja. Jag börjar jobba jättetidigt och det första man gör det är att ha Radio 1 på. Men nu ska jag inte vara subjektiv. Men det här vill jag bara säga, Gert och Kim. Jag har faktiskt för ett tag sedan sa jag till min fru. Vi satt och lyssnade på Radio 1. Mm. Och då sa jag till min fru, det här förr eller senare, den här radion kommer att läggas ner. Det är därför jag tror inte mycket på det här med ekonomi, va? Nej. Jag tror det finns ingen politisk vilja att ha den här radion kvar. Alltså ni har varit alltså på vissa politiker och sånt där, va? Mm. Och det här tror jag det är resultatet. Ja, vi blir straffade så att säga. Exakt, jag tror mycket mer alltså på det här straffet. Ja, men då var det var ju någon som ringde in och sa att det här Radio 1 är liksom den sista demokratiska bastionen på något sätt. För här får alla människor möjlighet att prata, man får framföra sin åsikt, man får prata till väldigt många människor och så vidare. Och vi själva programledare får vara med och delge oss vad vi tycker och tänker om saker och ting. Och det där... Det finns faktiskt en sanning i det där, tror jag. För att sen, när vi sen kommer till, när Radio 1 inte finns kvar, ja, då är det bara PK-media kvar. Och då, precis, och de andra radiokanaler, alltså de flesta, det är bara skit. Mm. Ursäkta alltså för, vad heter det, men det är bara skit. Ja, Karim, vi måste sluta samtalet här, men tack så hemskt mycket. Hälsa din fru. Du, en sak ska du ha klart för dig, Karim. Du kan njuta av oss varje vardag fram till nyår, eller fram till julen i alla fall. Det kommer jag göra. Ja, det är bra. Absolut. Tack för det. Ni får ha det bra och lycka till och ha en bra dag. Puss, hej då. Vi har ju långt ifrån gett upp, Hjärt. Vi ska ju sända här. Vi kommer ju bita tag i det 2013 som fan, helt enkelt. Vi ser förhoppningsvis nu när allting har lagt sig här och chocken har lagt sig och vi liksom har rest oss i ur dammet här, så ska vi väl se vad vi kan göra. Ja. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Då så, mina damer och herrar, så tycker jag att vi drar igång. Kim? Ja. Du hade ju något som du ville säga. Jo, och det jag ville säga var att på söndag, Hjärt, eller natten mellan lördag och söndag, klockan 02.00 den 27 oktober, ja, då ska vi ställa tillbaks klockan en timme, fick jag reda på här. Av dig faktiskt. Mm. Nu har jag en sån klocka som gör det här automatiskt. Ja, men det har man ju på iPhonen eller på sin Android, att det händer ju av sig själv, men det är ju ändå bra att veta, för att det som jag kan tycka är jobbigt när det är så här omställning, det är att man gör det på de grejer, eller det gör sig av sig själv. Men sen så kommer man ut på morgonen, så vad fan, är det mikron som går rätt? Eller är det... Ja, alltså menar, det blir så... jobbigt när man inte riktigt vet. Mm. Ja, och sen tänk på kyrkvaktmästaren då, som måste upp i liksom tornet där. Och tänk på han som har hand om Big Ben. Eller ja, men du vet, det är ju mycket alltså. Ja, det är väldigt mycket klockor runt om i. Ja, jag såg förresten att de hade ställt tillbaks klockan utanför centralstationen här i Stockholm igår. Vad hade de ställt tillbaks den till? Nej, inte ställt tillbaka, utan rent fysiskt satt tillbaka den. För den hade ju varit en släng ute på posthuset ute i Tomteboda och sånt. Ja, och det är de var klara just... vid centralen nu? Ja, det verkar ju inte bättre med tanke på att de stod och slevade. Jo, de hade också någon ampull, så här stor ampull med fakta om Stockholms central som de grävde ner i jorden. Ja. Eller i jorden, men de hade öppnat en bit av liksom... Ja. Varför det? Jo, så att det skulle bevaras information till de, liksom... Arkeologer. Framtidens stockholmare. Aha. Och då får man väl lite grann hoppas på att någon vet att det ligger där då. Ja, det är väl den ena saken. Och sen är det ju väldigt intressant, och det är ju väldigt intressant. Vem har skrivit den där historien om Stockholm? Nej, det är inte om Stockholm, det var om Stockholm central, tror jag, mer liksom, vad som jo, hade jo, hänt. Eller okej, jag vet, ja, inte. Om jag Stockholm vet central. Inte. Men vem har skrivit den där? Det finns ju säkert många, många, många människor som har väldigt många synpunkter på just centralen eller på historien kring centralen. Eller. Mm. Alltså det där är intressant. Ja, det är intressant. Väldigt intressant vilken historia vi väljer att berätta till. Ja, men berättar vi bara om allt som är positivt i Stockholm, så kommer man att tycka att det är så här, åh gud så fint. Det fanns inga hemlösa, fanns ingen misär. Nej, men det finns ju inte det. Du tycker inte det, nej? Nej, men då hade man väl rättat till det. Ja, men jag tänker på de missbrukarna som går omkring, jo, och som har straffat ut sig. Om vi bara presenterar för framtiden så här, att det borde se så många människor, så vad folk hade, alltså om vi inte ger hela bilden. Vi kommer ju inte att tala om att det sitter romer på var 50:e meter och tigger pengar. Det kommer vi inte att tala om, till exempel. Vi kommer inte heller prata om att människor mördar varandra och alla möjliga grejer, antar jag. Alltså för att vi vill visa på hur jävla bra vi är just nu. Ja, och sen så har man grävt ner några sådana här, det skulle jag vilja, lite hårnålar och sånt där som man har hittat. Sånt. Vet du vad jag tycker du ska göra i en mörk natt? Lite skor och sånt. Ja, när våren kommer och kärlen går i marken, aha, tycker jag du ska ta reda på vad som står där i. Ja, du menar så? Ja. Ja, men det är väl en ganska slutet kärl, det där får man väl förmoda kanske. Det är mycket möjligt, men jag menar, det kan ju inte vara så jävla slutet. Det är väl tänkt att någon ska öppna det vad det lider. Ja. Ja, jag vet inte. Vi får gå vidare helt enkelt. Är det någon som ringer oss, ja, eller? Ja, det är massa folk som ringer hela tiden. God morgon! Hallå, ja! Då pratar vi. God morgon! God morgon! Kim och Gert. Hej! God morgon! Jag hade lite tankar angående det med sommartid och vintertid. Kim undrade. Ja, precis. Henke här förresten, jag glömde säga det. Hej Henke. Det har jag aldrig pratat med, tror jag, förut. Jo då. Har jag gjort det? Ja. Det var jag som lät som Kalle Anka när han var arg. Jaha, du minsann. Ja, det minns jag mycket väl. Kan vi inte få höra det? Vi behöver muntras upp här lite grann. Det är så mörkt. Jag förstår det. Keep on the fighting spirit. Tack, tack. Jo, tanken med sommartid och vintertid, det var ju att man skulle utnyttja den ljusa delen av dagen mera. Mm-hmm. Det var därför de införde. Jo, men sen, samtidigt de som höll på med det här, som tyckte att det var, som verkligen är beroende av den ljusa delen av dagen, de blev ju väldigt upprörda, nämligen bönderna. Ja, de blev väldigt upprörda, men för att kossorna måste ju mjölkas i vilket fall, va? Ja, det på något sätt. Vi göra. Kossorna bryr sig ju inte om vad klockan är på något sätt. Nej, precis. Men det tycker jag är dåligt. Ja. Nej, för... Men också att komma ihåg om man ska ställa fram eller tillbaka klockan är väldigt lätt. Mm-hmm. Hur gör man då? På våren, då tar vi fram sommarmöblerna. Vi drar fram klockan en timme. Ja. Och sen på vintern då ställer vi tillbaka sommarmöblerna och då ställer vi tillbaka klockan en timme. Innebär det då att vi får en timmes extra sovmorgon på söndag? Jajamän! Ja. Innebär det då att vi på måndag, Gert, kommer vara lite piggare bara för att kroppen inte har ställt om eller sig nu? Eller också tvärtom, lite tröttare eftersom vi har försökt utnyttja det här då till max. Ja, du tänker så. Men jag har en annan tanke med det där. Man drar tillbaka förhuden på hösten. För att den inte ska bli för kall, menar du? Ja, och sen på våren då drar man fram förhuden igen, förstår du? Så tänker jag. Det beror på vad man menar med bak och fram egentligen då. Alltså jag är så trött på bilderna du ger mig i huvudet, Gert. Jag får inte ihop den här, kan vi inte prata om, vad pratar du om? Sommarmöbler, va? Ja. Ja, det känns lite trevligare faktiskt. Henke, tack för ditt samtal. Välkommen till Gert, tror jag, Henke. Hej, hej. Hej. Ja, kärre tid. Var ska det sluta? Du? Ja. Hjärtslista. Fem tankar en torsdag. På femte plats. Dag före lön. Om man känner sig redan rik och har lagt upp planerna för hur slantarna ska spenderas. Det som står närmast på tur är väl förmodligen en fredagsöl kanske. Eller kanske till och med två. På fjärde plats, tänk nu för alla en del på att denna lönen är den näst sista före jul. Visst låter det både tråkigt och roligt på en och samma gång. Alltså det är ju tråkigt att det är sist. Ja, du förstår. Man kan ju säga så här, det är den näst sista lönen också. Ja, ja, ja. Så kan man ju också säga. Ja, så tänker jag. Fortsätt du. På tredje plats, träffade en bekant som sysslar med nutidshistoria. Vi kom ganska snart fram till att den västerländska kulturen, som vi känner den alltså, väldigt snart kommer att gå under. Sen kan man ju tycka att det är bra eller dåligt. Det är ju som man tycker. På andra plats, ett är då säkert att vi måste våga prata om saker och ting och kalla dessa saker och ting vid sina rätta namn. Jag dör faktiskt hellre med en obekväm åsikt på barrikaderna än i lungsot och elände, helt alltigenom PK och feminist. Med hjärt. Ja. Ja, det är din lista, vi fortsätter. På första plats. Till helgen ska hustrun ha fest. Det glada tjejgänget från Uddevalla kommer redan ikväll faktiskt, och på lördag blir det baluns. Och inte får jag vara hemma heller. Figgar och jag har blivit avhysta någonstans bort i förskingringen. Det är märkligt det där att man inte ens platsar som servitör i sitt eget hem. Stackare. Mm. Det var Gerts lista, det var torsdagens lista det. Vi är alldeles strax tillbaka, det ringer på alla linjer, vi ska svara, gör det nu. 101,9 Radio 1 Gerts värld. Sanna, varsågod. Nej, jag skulle bara säga att arbetet som har dragit ut på tiden, det är att man skulle sätta ner en våg i vägen så man kan väga bilar, visa på poliskontroller och sånt. Och materialet runt den här vågen, det härdar inte, så att det är det som är problemet. Ja, då, tack så mycket för det. Och det där, Kim, är ju väldigt intressant. Alltså här sitter folk i kö i en timme, en och en halv timme i kö bara för att inte man har fått ett material att härda och att nattarbetet har dragit ut på tiden. Mm. Då frågar jag mig, vem ska betala den här förlorade arbetsinkomsten? Ja, det antar jag blir arbetsgivarna, för det är inte så att de drar av om man kommer en timme för sent på grund av trafiken, eller tror du de gör det? Ja, jag vet inte. Eller är det möjligtvis så att vi ska be att få betalt utav det här företaget som inte har löst sin uppgift? Ja, då finns inte det företaget imorgon, kan jag säga. Nej, men det är heller. Det inte så att vi ska kanske börja ta... Det är ju en väldigt sjuka där i Sverige, att man behöver inte ta ansvar. En sak som jag funderar på, Gert, när det kommer till det där är, om de säger att det inte har härdat, har de blandat det fel på något sätt då? Ja, det är klart. Därför de måste ju veta om exakt hur lång tid det tar, annars är det ju väldigt konstigt. Mm. Ja, de har gjort fel, de har inte läst på förpackningen, och är det så att de har läst på förpackningen och gjort exakt vad som står, ja, då är det tillverkaren av materialet som har felat. Någonting har ju gått snett där, hoppas jag. Ja. Så att det inte bara är dålig tidsplanering, utan att det faktiskt har blivit något fel på den här. Ja, men du, jag tänker ofta på det. Det finns ju alltså dålig tidsplanering. Till exempel så ställer man ut sådana här betongkassuner lite överallt, sådana här stora stridsvanshinder. Va? Berätta för mig, för det har du sagt många gånger. Jag har inte kunnat med att fråga, men nu gör jag det. Exakt vad är det du menar nu? Du vet de där stora... De är väl ungefär 2 meter långa, kanske 2,5 meter långa. De är ungefär så här... höga. En meter ungefär. Ja, knappt. Ja. Och sen har de en profil som ser ut så här. Ja, ja, det vet jag precis. Mm. Då vet jag exakt. De ställer man ut och sen så jobbar man ett tag och sen så jobbar man inte. Varför tar man inte bort dem när man inte jobbar? Bra tänkt, jag har ingen aning. Varför lyfter man inte upp dem på en lastbil och kör därifrån? Till exempel nere vid Strömbron. Där står det så här. Det har stått hur jävla länge som helst. De jobbar ju inte. Varje Nej. Dag. Då, när de inte jobbar kan de väl ta bort skiten så folk kommer fram. Det får handlar både om gående som... och cyklande och mopedister och bilister och bussar och skit. En sak som jag funderar på som har med ringvägen här att göra. Nu har ju hela ringvägen fått en egen bussfil. Ja. Jag undrar om det är någon busschaufför som har vunnit på lotto eller någonting. Du vet, har du sett den här reklamen när han gör sin egen fil? Lite så känns det, för jag ser typ aldrig bussar i den här filen. Däremot har det blivit väldigt mycket kö på den filen som är kvar för oss bilister. Ja. Är inte det konstigt att hur de begrevar sig? Alltså jag gillar våra busschaufförer, det vet du. Men jag tycker inte att det är speciellt ofta att se någon buss som går. Och det är ju sällan som att bussen inte kommer fram i vanliga fall. Jag åker buss ganska ofta här till ringvägen. Ja, men det är ungefär jag förstår som mig inte på det nej, där. Men det är ungefär som att man gör så att man bygger cykelbanor. Visst, cykelbanorna utnyttjas väl i allra högsta grad? Ja, det gör de, det får man ju säga. Ja, men inte så här års. Man kan ju ta bort dem när det blir vinter. Nej, ja, men varför kan man inte göra det, Kim? Varför? Varför kan man inte göra det? Ta bort dem? Ja. Då får man ju lägga om dem igen hela tiden. Bort med det här vita som spärrar av och på med nytta. Alltså, vi har ju väl rätt mycket cyklister som cyklar på vintern, är det nej, så? Nej, nej, nej, nej. Nej, du kanske har rätt. Det har vi inte. Nej, det är dumheten som regerar. Hallå där. Då ska vi se om vi har med oss fortfarande kvar. Är du kvar, Tommy, min vän? Ja, hallå, hej. Nej, nu har du fått vänta. Ja, men det är ingen fara. Det var härligt att lyssna på er. Jo, jag vill bara berömma dig, Gert, för jag tycker det är härligt att höra att man inte alltid måste vara politiskt korrekt. Jag gillar dina listor som du alltid brukar köra med. Och dessutom så är det härligt att höra, för att jag tycker att människor är alldeles förtjänstliga då, även om man ska visa tillbörlig respekt för de flesta. För alla människor. Men jag tycker även att det är viktigt att man får säga vissa saker och ting ibland utan att man alltid ska behöva vara rädd för vad man tycker och tänker. Och någonstans där tycker jag du är ett väldigt duktigt språkrör, även om du ibland kan vara ganska galen med vissa åsikter och så. Men det är helt okej. För att det upprör ibland och ibland skapar det känslor av att människor känner liksom att ah, men han har nog ändå rätt. Det är ändå något som händer här. Du upprör och du liksom ändå behagar och så vidare. Och det är härligt att höra. Mer sånt, tack. Kim, varför kan inte du vara lika härlig som Gert? Det är för att jag sitter där för att vi är olika just. Så att, hade vi suttit och hållit med varandra hela tiden så hade det blivit ganska tråkig radio. Ja, det hade blivit tråkigt program. Det har du faktiskt rätt ja, i. Så därför men är det så. Ja, alltså jag gillar det. Jag tycker det är ganska skönt också. Men ibland hade jag bara önskat att du vågade sticka ut hakan lite oftare. Mm, det hade jag också gjort om jag hade tyckt någonting. Som jag inte ja, tycker liksom. Jaha, okej, okay, så. Så ja, att jag är nog så okay. Jävla... Jag är nog så där lite väl mesig om man jämför. Gillar man Gert så gillar man inte mig lika mycket och tvärtom. Va? Ja, men du är ganska väl uppfostrad i den meningen, va? Ja, jag vet inte om jag är så väl uppfostrad. Det kan ju vara two-faced också, det vet man aldrig. Kan du? Åh, hjälp. Ja, vad farligt. Ja, men jag är farligt i alla fall. Härligt att höra dig. Jag gillar ja. Det. Keep going. Den ska vi lyssna på nu när ni försvinner. Ja, ja vi får väl se. Hitta ett nytt forum kanske. Ja, men gör det. Ja. Tack, tack Tommy. Tack för ditt program. Tack för dina synpunkter. Hej då. Härlig kille på något sätt, Tommy. Ja. Då har vi med Fredrik. Hallå Fredrik. Ja, det var ju tråkiga nyheter. Det är lite oväntat med tanke på... De här utmärkelserna ni fick också två år i raden, men... Vi pratar om att man har beslutat från MTGs ledning att lägga ner Radio 1 och att vi fick förra året och i år fick Radio 1-priset som bästa radiostation. Ja, nej, jag tycker om just att du har de här... att du verkligen säger vad du tycker och jag, som du vet, står lite på den högra kanten politiskt och... Ibland så tycker jag att vi har väldigt mycket gemensamt i åsikterna, men sen kan du helt plötsligt i nästa mening säga att vi ska inte gynna de mörka krafterna, och där ibland kan det skära sig. Och sen kommer jag kanske sakna också Jocke Bäckström, som jag nog tycker är en av de mest politiskt korrekta nyhetsuppläsarna i världen, tror jag. Jag har aldrig sett på en människa som har svårt att svara ja eller nej på konkreta frågor, men det är lite lustigt faktiskt. Men som en rekommendation till alltså, jag lyssnar mycket på podcast i USA, i och med att där finns det ju ett helt annat utbud som politiskt. Och ja, har ni aldrig funderat på, jag menar, idag kan vem som helst starta en podcast hemma i sitt vardagsrum. Det här måste man ju då få någon slags ekonomi bakom genom att få sponsorer och göra reklam och så vidare. Men tror ni inte där att ni kan, jag gissar att framtiden är precis som vi ser pappersmedia nu, att de får lägga ner det här, så tror jag att public service kommer också få det svårt mer och mer. Jag tror att just att hitta de här vägarna ut och hitta sina lyssnare. Där tror jag podcastmediet är, det kan vara kanske någonting. Det tror jag också. Ja. Det finns en jätteframtid i podcast. Tack för tipset, hör du. Ja. Och om tanken också. Tack så mycket, hej. Ja. Lycka till, hej. Hej. Ska vi se om vi har Erik, är du kvar? Erik var inte kvar. Då väntar vi in hans samtal helt enkelt. Ja, det gör vi. Ring 1-0-200-11-12-13. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. 18 minuter över 8. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Ja, det gör god det. Morgon alla som lyssnar på Radio 1. Hallå? Ja? Ja, tjena Gert, Tore. Tjena Tore, hur är läget? Jo tack, det är under kontroll då. Jag tyckte bara säga att jag tycker det är tråkigt att programmet kommer läggas ner. För ja, men du väntar ett tag nu, Tore. Nu, det är så många människor som pratar om att programmet ska läggas ner. Kan man inte glädjas åt istället att vi ska ha två månader till tillsammans? Jo, absolut, absolut. Och jag kan inte höra på alla program, men då och då hör jag i alla fall. Ja, ja. Ja, så länge det är vi glada för. Ja, ni gör ju jättebra, både du och Kim. Tack. Eller både Kim och Gert gör det verkligen bra. Och de andra i radion, vad heter de? Ja, vi har Sissi Wallén, vi har Robert Aschberg heter han. Aschberg. Han heter så, va? Eva Russ, vi har Johan Kinmark. Fredrik Sten. Ja, ni gör det bra allihopa. Du, tack så mycket för det. Och en sak till. Det här med sommartid. Ja. Och när på måndag, då får vi sova en timme till. Du, så härligt det ska bli. Nej, det får man inte göra. Det får man göra på söndagen får man sova. Jo, men det blir ju ändå, det känns ju i kroppen. Lördag och söndag får man sova en timme till. Ja. Och då blir det lite ljusare på morgonen också. Ja. Ja, det skadar ingenting det. Nej, det är härligt. Ja, tack så tack mycket. För det. Hej då. Tack ska du ha. Du, Kim, en sak som jag har funderat lite grann på. Mm. Alla de här människorna som ringer in, som är så att säga våra medarbetare där ute på ett sätt. De som är, ja, på det, många sätt skulle det jag säga. Ju, dels så har vi ju regular callers å ena sidan. Sen har vi ju de som vi aldrig har pratat med. Ja. Som vill vara med och ge uttryck för sin syn på saken. Mm. Alltså tillsammans har vi gjort men Radio 1. Men de människorna, de blir ju också av med jobbet, inom citationstecken. Ja, så är det. Och den här radiostationen skulle aldrig ha blivit någonting utan alla som har ringt in, för det bygger ju på ett samarbete. Sen finns det ju vissa som man kanske tycker mer om och som sätter sig mer än andra. Ja. Men jag tycker vi sparar den här diskussionen till sista dagen vi sänder och så gör vi radio som vi ska göra den under tiden. Ja. Och för att få in lite framtidstro här och hopp, kan vi inte lyssna på en röst om dagen så man bara får känna att det finns någonting att se fram emot. Ja, vi har en röst om dagen, det har vi verkligen. Samarbete med Fryshuset, så får en ungdom svara på en gång om dagen fram till nyår då helt enkelt. Vad skulle du bestämma om du fick vara statsminister för en dag? En röst om dagen. Vad skulle du göra om du fick bli statsminister nästa år? Hej, jag heter Mona Li och om jag var statsminister så skulle jag vilja arbeta för att Sverige skulle vara mer välkomnande mot invandrare och ge dem mer utbildning och arbete så att de kan försörja sig själva. För det skulle göra gott mot både Sverige och för dem. Radio 1 välkomnar dig med din åsikt. Ja, Kim, det där är väl väldigt bra att människor får ge uttryck för sin synpunkt. Och det finns ett slags demokratiskt tänk i det. Mm, det gör det. Och där har Radio 1 och är Radio 1 varit ett väldigt, väldigt demokratiskt alternativ. Det enda demokratiska alternativet överhuvudtaget. Mm. I svensk media. Så skulle man kunna säga. Annanstans, vare sig när det gäller tv, när det gäller tidning, när det gäller radio, inget annat program är så som Radio 1s samtliga program är faktiskt. Nej, det får man väl ge oss. Så att det handlar om demokrati här. Du, det var någonting jag for efter nu. Mm. Jo, om du fick bestämma. Ja. Och vara statsminister, alltså nu tillskriver man ju statsministern enorm kapacitet, men du förstår vad jag menar. Ja. Om du fick bestämma en sak nästa år, vad skulle det vara då? Visst är det en svår fråga? Ja, det är en väldigt svår fråga. Men om jag fick bestämma en sak nästa, om jag fick vara statsminister ändå. Låt mig få återkomma. Ja, visst är det så? Ja, det är och det var precis vad ungdomarna sa när jag var på Fryshuset också. De tog det på blodigaste allvar, vilket var jätteroligt. Du sitter och bläddrar i tidningen, ser jag. Ja, nej, du ser lurig ut. Nej, inte alls. Jag vet inte riktigt hur jag ska behandla det här. Nämligen. Det kom ett så kallat pressmeddelande. Mm-hmm. Och det är ju en kamp emellan den traditionella allhelgonahelgen. Ja, just det. Som vi firar den. Eller, när är den? Exakt. Nästa helg, va? Är det nu till helgen eller nästa helg? Ja, det är ju också... Det är ju, alltså, för det har jag sett folk käbbla om, nämligen. När är alla helgona helgen? Mm. I år är det verkligen ja, otydligt. Och ska man då gå enligt vår liksom kristna sådär, ja. Så ska vi ju i all stillhet åka ut till kyrkogården och ska vi tända ett ljus på våra döda släktingars gravar. På, just det. Så. Medan man i amerikansk kultur... Mm. Så har man gjort det här betydligt mer jippobetonat. Ja, det är Halloween, ja. Och nu ska det köpas... Det är trick and treat som det heter. Ja. Trick or treat och så ska man... Just det. Så jag har fått ett mejl här. Mm-hmm. Det amerikanska Halloween-firandet intar Stockholm. Jaha. 31 oktober till 2 november anordnats ett helt igenom amerikanskt Halloween-firande på Kolingsborg på Slussen. Den nystartade klubben Skrikfabriken. Skrikfabriken? Mm. Ja. Erbjuder allt från pumpa carving, det är när man gör sån här pump. Ja. Just det, man karvar ur och sätter in lyktor och sånt, ja, där, så det ser ut som monster med huggtänder och allt. Ja, konstiga tänder. Skrikfabriken ska nu reda ut olikheterna när ett amerikanskt Halloween-firande anordnas under 3 fullspäckade dagar under höstlovet. Då ska vi se. Det amerikanska Halloween-firandet är inte i konflikt med den svenska allhelgonahelgen. Tvärtom så kompletterar de varandra, och vi på Skrikfabriken vill visa varför just Halloween behövs i Sverige. Jag tycker att det låter rätt kul det här. Ja. Det är det säkert. Vad är det för åldersgräns? Finns det någon? Nej, det finns ingen. Därför att i samtliga dagar är alla barn välkomna från 12 till 17. Och sen, då får man hålla på och karva. Från 12 till 17 i tid, inte i åren. Ja, nej. Ja, nej, men bara så jag är. Ja, ja, man är då välkommen. Karva pumpa och ha, det är magishower och spel och maskeradtävling och massa sådana saker. Sen... 18-21, då får tonåringarna komma. Härja fritt. Och då är de från 13-19 år välkomna. Gärna klädda i kostymer och egna fantasin sätter enbart gränser. Jag var ju på ett sånt här Halloween-firande. Har du varit på ett... Ah, okej, vart då någonstans? Jag var hemma hos en kompis. Okej, ja. Som heter Denise, heter hon. Mm-hmm. Holland Betke. Det är hon som håller på med det här. Hon är liksom helt torsk på det där med Halloween, va? Men vissa gillar ju det. Ja, men hon är de klär ut så att de ser som är döda. Hon är amerikanska. Och är helt torsk på det här. Hon tycker att det är liksom årets höjd. Ja, ja, men vissa är ju så. Ja, ja, då var det fest. Hemma hos henne. Då hade jag varit någon annanstans. Jag hade ju varit hemma hos dig. När då? Ja, när du bodde nere i förskingringen där bort igenom. I Tyresö? Nej, inte Tyresö, innan. Innan i Kärrtorp. Innan Kärrtorp. Innan blås ut. Ja, jag vet. Innan blås ut. Men gud. Ja. När jag hade, ja, men när jag fyllde 30 måste det ha varit. Ja, ja, inom på Norrtull. Just det. Mm. Ja, ja, ja. Och sen så skulle jag gå direkt till men det här. Men du var ju finklädd på mitt kalas. Ja, jag var väldigt finklädd på ditt kalas. Och hur gjorde du en, körde du en så här telefonkiosk då eller? Ja, vet du vad jag gjorde? Nej. Det här, alltså jag tänkte, vad ska jag göra? Jag gick in på en affär som låg där. ICA eller Konsum eller vad. Köpte jag mig en tidning, kvällstidning. Lite tejp. Och ett par diskhandskar. Sen så tog jag och klädde in huvudet med tidningspapper och lindatejp. Så. Ja, runt hela huvudet. Så. Sen hade jag solglasögon på mig. Sen så hade jag fällt upp. Då... Du hade ju kostym, kommer jag ihåg. Ja, men jag hade fällt upp så här kavaj eller kragen på rocken och så vidare. Så hade jag diskhandskar på mig, så så här bara. Och solglasögon. Och så diskhandskarna, vet du, de var... Jag hade inte dragit på dem helt och hållet. Så du gick bara omkring så? Sa inte ett ord. Visste de inte vem du var? Nej, och de tyckte det var så jävla obehagligt. En hel kväll? Ja. Fy fan vad roligt. Och jag bara kom och satte mig. Ja, du är ju skådespelare så och du så måste ju kunna... Och så liksom... Och ingen visste vem du var. Det är jäkligt obehagligt när man inte vet vem som döljer sig bakom. Ja. När man är på maskerad. Nu har du... Alltså varför är man inte på maskerad oftare? Det är ju väldigt roligt. Mm. Man ser, det finns ju alltid kategorierna med tjejer som ska klä ut sig till så här sjuksköterskor och gå porriga. Ja. Eller någon ska vara utklädd till någon sån här burleskbrud bara för att få ragga, du vet så här. Sen finns det ju någon som kommer, alltså tänk när en kompis till mig hade sytt sig en helt egen tomatkostym. Alltså hur mycket vadd som hade behövts för att få på, Ja, det var fruktansvärt roligt. Ja, det är ju väldigt roligt. Jag ska i alla fall avsluta det här bara med skrikfabriken. Ja, gör det. Det är alltså på Kolingsborg. Och det är ju lite roligt. Det är ju att göra då med barnen och för ungdomarna. Att göra faktiskt nästa vecka. Ja. 31 oktober till 2 november. Ett litet tips härifrån Hjärtsvärd alltså. Ja, vi kan tipsa. Bra, skrikfabriken. Sen kan man göra så här också, Kim, att man gör så här. Man bjuder på fest och så talar man om att det är maskerad, fast bara för en. Ja, men det, fy fasen var hemskt. Vi är alldeles strax tillbaka, du lyssnar på Gerts värld. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Då sa Kim, då släpper vi in ett samtal, föreslår jag. God morgon. Ja, men se, god dag, god dag. Vem har vi på tråden? Birgitta. Hej, Birgitta, välkommen. Tackar så hemskt mycket. Du, får jag fråga dig en sak, Birgitta? Är du den Birgitta som ringde in och pratade om bipolaritet när jag hade ett program om det? Ja. Det är en journalist som gärna vill komma i kontakt med dig. När du har pratat färdigt, kan du hänga kvar i luren då, så kan jag gå ut och ta ditt telefonnummer? Ja, det går jättebra. Bra. Vad ville du prata om? Jo, jag tycker att jag har lyssnat lite, för nu har jag suttit på Facebook och pratat och snackat där. Men alltså, eller gjort in kommentarer. Men vad ska jag säga? Det är så här att jag tycker att det är förskräckligt att man stänger av en sån här och kallar det för ekonomiska faktorer. Därför att vi lever faktiskt i en demokrati, och jag tycker att även om jag kan tycka att ni har lite väl mycket att säga om ibland istället för de som ringer in, så tycker jag fortfarande är det att det är ett forum där man faktiskt får säga och tycka det man vill. Mm. Och det tycker jag är jättebra. Jo, det är meningen, men, i alla fall. Men du, det är ju så, Birgitta, att det här är ju faktiskt ingen statlig organisation det här. Nej. Det finns alltså Sveriges Radio, de får 2,4 miljarder varje år. Vi får inte ett öre. Vi får betala för att överhuvudtaget få sända. Därför att det borde ju finnas forum för att man ska kunna få ge sina åsikter fritt. Mm. Men det får du prata med dina politiker om, vet du. Ja, jo. Men det är skönt att känna stödet. Ja, det tycker jag. Och jag tycker att det är jättebra att det börjar med såna här stödföreningar för er. Mm. Det tycker jag alldeles. Ja, men då kan man kan ju konstatera här. Jag bläddrade igenom Aftonbladet, jag bläddrade igenom tidningen Metro, jag har inte bläddrat igenom någon annan tidning. Inte en rad om att... Radio 1 lägger ner. De är inte intresserade av att ni finns. Ja, men de är inte intresserade av det. Alltså, allmänintresset är så litet kring det här, så att man skriver inte om det i tidningarna. Nej, men det är väl klart att de har ju mycket hellre på löpsedeln än att Maria Montesami har köpt en ny väska. Ja, så är det ju faktiskt. Och jag menar, de rubrikerna, det är den enda säga. Ja, Aftonbladet tycker jag väl då, om jag ska säga, är bättre av de två kvällstidningarna. Men annars är det ju bara Svenska Dagbladet förstås. Mm. Som vet att Maria Montesami ska inte ligga på första på löpsedeln. Nej. Det är ju bara fjantigt. Ja. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig, men därför så kan man då också titta på, till exempel om man går in och tittar på nätet, så där finns det någonting som heter Dagens Media. Och det är alltså ett media som har tagit för sig att granska media. Ja. Och att kommentera händelser i media och utifrån ett kommersiellt perspektiv och så vidare. De skrev ju om det här igår, såklart. Ja, jättenegativt. Va? Jättenegativt. De hade sakfel hela vägen. Att uttala sig om våra lyssnarsiffror som var väldigt uppåt väggarna. Ja, dels lyssnarsiffror, men de hade sakfel i många andra saker. När till och med de som ska granska media uppträder på det sättet, då undrar man, då liksom blir man väldigt trött på något sätt. Ja, jag har en kusin som är journalist, och han säger, nu håller jag på att utveckla mig till fascist, sa han. Mm. Därför att riktiga journalister sparkar man. De har inte speciellt bra betalt. Nu så har han en annan inriktning i och för sig just nu. Men han har alltså, det var en kille som vid 18-19 års ålder fick tjänst på Svenska Dagbladet. Och det vill inte säga lite. Nej, det är en väldigt ansedd tidning. Ja, verkligen. Mm. Ja, men alltså han säger att det här är... han säger, nu håller jag på att utveckla mig till en fascist. Han är så trött på allt larv och strunt. Ja, ja. Men allt det där är ju ett fenomen, och det fenomenet har ju kommit med att vi har blivit så jävla politiskt korrekta. Nej, det behöver, varför det? Vi lever ju för fasen i en demokrati. Nej, vad har du fått det ifrån? Vad har du fått det? Nej, men snälla rara Birgitta, vad har du fått det ifrån? Ja, ända sedan jag växte upp, man skulle på rösta på dem. Man, jag vet att jag hade... Ja, men du Birgitta, vi kan tyvärr inte prata mer nu. Lägg inte på vad du gör. Nej, jag ska inte, men tryck inte bort mig. Nej, jag gör inte det. Nej, vad bra. Kim tar emot dig i andra ändan nu. Ja, tack. Tack snälla. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Det har blivit dags för en liten nyhetsuppdatering. Varsågod. Under natten har polisen gjort flera tillslag på olika adresser i Stockholmsområdet. I de flesta fall så rör det sig om grova narkotikabrott som han har försökt nysta i. Och närmare 600 hundar i USA har sedan 2007 dött efter att ha ätit produkter som innehåller skivat och torkat kött. Aj då. Ja. Jaha, detta om detta och mer därtill om en liten stund alltså i nyheterna här på Radio 1 i Hjärtsvärd. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Lite drygt 8:45, jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, god morgon. God morgon, och med oss på tråden har vi, hoppas jag, att Annette, är du kvar? Ja, jag är kvar, om det är Annette du säger. Ja, det är det. Jag säger Annette. Ja. jag skrev till läkaren på morgonen, satte på raden i bilen. Jag har lyssnat på er nu några veckor och upptäckt att ni finns, och jag tycker ni är jättebra, hela bunten. Det är fantastiskt att det finns. Och så bara hör jag att... jag har fått hot att lägga ner. Jag blir så förbannad. Alltså det är inte ens ett hot, det är klart redan. Men vem bestämmer det? Jo, det bestämmer ledningen för MTG. MTG, vad står det för? Det är radio. Ja, nej, MTG är ett stort internationellt... mediehus kan man säga. Medieföretag, mediehus. Man har man har radio, man har tv. Man har ju, MTG Radio består ju av till exempel Rix FM, Radio 1, Lugna Favoriter, Bandit och Power Hit Radio. Och sen så har du tv, och du har Viasat och du har Viaplay och TV3 och TV6 och så vidare. Metro, va? Ja. Ja, vi har massa olika saker, och det är ju så här... jag skulle säga att hade vi gått över Sverige hade kanske förutsättningarna varit annorlunda. Eller vad tror du, Gert? De hade varit absolut annorlunda. För då hade annorlunda. Vi haft annonsörer som hade kunnat sända ut över hela landet. Vi har ju inte den möjligheten. Vi sänder ju bara över Stockholm som det är. Vi gör det. Mm. Ja, annat än att man då via appar, ja, och nätet. Men jag tänkte och så att vi har ungefär, när det gäller Stockholmsområdet, så har vi ungefär lite drygt faktiskt 40 000 lyssnare om dagen. Och det är en för liten marknad för att det ska gå runt, helt enkelt. Men det är så många, när jag har berättat om er till andra som jag känner då, så säger de att men de visste inte om att ni fanns. Nej. Och det är inte så lätt då, eftersom jag själv upptäckte det bara för kanske två månader. Okej. Okay. Hur då? Jag fibblade med radion bara. Jag lyssnade inte. Så här idiot är jag. Jag vill inte lyssna. Jag kanske är verkligen en konstig medborgare, men jag anser det är så mycket mediaskit. Så jag lyssnar inte på radio. Och jag lyssnar inte, jag läser inte tidningar. Därför att jag tycker att det är så jävla mycket skit. Mm. Och när jag äntligen sätter på raden och hör något som är vettigt. När Eva Rust har upp sådana här problem som är psykosomatiska, psykologiska, som är verkligen folk de behöver höra. Ni som tar upp Robert Aschberg och Gert och alla ni som tar upp alla de här frågorna som har med vårt samhälle att göra. Där folk kan komma och uttrycka sig fritt och ni de får backup eller jag måste kontakta Eva Russ igen för att jag är så trög. För när jag ringde in och bad om att vi kunde göra någonting från scratch när det gällde skollagen och sådana saker och att man skulle få in personlighetsutveckling i skolorna, då så sa hon att jag skulle skriva om det och jag är så trög så jag vet inte, oj då, hur ska jag göra det? Du går in, via radio1.se, där kan du kontakta Eva med mejlen. Jag ska göra det. Mm. För att hon ger ju mig en knuff i arslet om jag får prata ert språk nästan. Ja, varsågod. Men, och så är jag så här uppfostrad och säger, jag säger oj, ni pratar ju väldigt slang och sådär. Och det är ju Robert Aschberg pratar ju väldigt södersnack och sådär också. Så jag tänker, oj, det kanske irriterar folk. Jag vet inte. Jag tror att det är så här att vi kanske har startat, nu ska jag vara både diplomatisk och lite försiktig, men jag tror att vi kanske ligger lite före vår tid. Jag tror att det här är framtidens radio och alla är inte mogna för det nu. Vad heter du? Är det du som heter Sissi? Nej, jag heter Kim. Kim heter jag. Kim, min känsla är så här. Det här, det skrämmer skiten ur dem. Det är vad jag skulle vilja. Ja, det är många som uttrycker den grejen också. Jag tror inte vi kommer så mycket längre. Vi är väldigt ledsna här i alla fall. Men jag är väldigt glad för att du säger som du gör. Jag tror inte att det är folk som vi skrämmer skiten ur. Utan jag tror att det är det etablissemanget som vi skrämmer skiten ur. Ja, och vet du vad där, Jack? Jag är sån där. Jag kanske... Nu känner jag att jag har lust att kliva ur för att jag är så förbannad på hur vi sköter saker och ting. Vi lever i 2000-talet. Vi är så kallade vuxna, medvetna människor. Nu får det fan vara nog med den här kontrollen. Mm. Nu får det fan vara nog. Jag är så arg. Och den här ilskan, den ska jag civilisera. Jag ska göra den så att den kommer ut och jag behöver stöd. För att jag vet inte, för jag är bara en liten människa, tror jag. Men det är jag inte. Jag behöver ett stöd utav de som är i etablissemanget för att jag är fullständigt utanför. Mm. Jag lever. Men du kommer inte. Vänta ett tag nu. Det du gör uttryck för här, det är ju någonting som inte ryms inom etablissemanget. Det skiter jag i. Men jag vet att du skiter i. Det är därför vi har Radio 1. Därför att vi ska kunna ge uttryck och få använda oss av det språket och den känslan och de känslorna och det ursinnet och det oartikulerade och det artikulerade. För att vi vill åstadkomma en förändring. Vi vill väcka folk, vi vill åstadkomma förändringar. Vi vill få folk att tänka efter. Ja, och ha själva eget ansvarstagande, ja. Tack. Ja. Mm. Istället för att, ja, ni ska få bli kallade till vårdcentralen, här lilla gubben, för du kan ju inte tänka själv. Alltså det där, jag är inte uppvuxen i Sverige. Jag ser det här mjeket som håller på. Jag tycker det är jättesnällt. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i Sverige, så jag reser runt halva världen för att ta reda på var fan är det vi håller på med. Så att jag vägrar att läsa en bok efter jag var 15 år. Jag tänkte, jag tänker ta reda på det här själv. Ja. För att jag tror inte, att jag vill inte bli indoktrinerad. Jag är uppvuxen med väldigt bra föräldrar. Jag har fått ha en otroligt bra syn på en öppenhet i världen på att vara modern konst. Jag är jätteinformerad på många, många sätt. För jag får vara, jag vet inte om ni har sett den här filmen Citizen Kane. Jo då, många gånger faktiskt. Ja, många gånger. Det är en av mina bästa filmer. Annette, min vän. Ja. Vi har mycket gemensamt, du och jag, tror jag. Får jag fråga dig, hur gör jag för att kontakta dig? För att jag behöver det. Ja, men du kontaktar mig via... Radio1.se, där står det kontakta Hjärtsvärd. Då kommer mejlen rätt in till Hjärt. Okej, .se. Mm. Gör det. För att jag gör det. Jag måste bara ansluta mig till att bara fighta det här. För att det är inte en fight, det är bara att instaurera din rättighet. Mm. Det är din rättighet, min rättighet. Ja, så är det faktiskt. Det är en demokratisk fråga. Bottom line, bondförnuft, din rättighet. Ja. Punkt. Tack snälla. Tack själv. Tack, hej. Jättemycket. Ha det bra. Då ska vi se om vi har med oss kommunen. Ja, nu har ni kommunen med. Morgon. God morgon. Jag blev Erik heter han alltså. Ja, jag blev nästan matt av det här samtalet jag lyssnade på. Visst var det bra? Ja, jag vet inte det. Men, sluta nu Erik, du är så försiktig. Du blir rädd så fort en kvinna öppnar käften. Nej, så är det ju inte. Men lägg av nu Gert. Vad vill du säga? Ja, Uddevalla, det är en egen kommun va? Det ska du ha klart för att det är. Det är Sveriges mest onödiga kommun enligt Hasaro. Ja, men nu är inte Hasaro här. Varför säger han det då? Därför att han är dum i huvudet. Nej, jag skojar bara. Vi har tjafsat om det. Ja. Han hade varit där någon gång och så då tog han sig rätten att bestämma det. Ja. Det är rätt, ganska, det är ett roligt ret, för jag går igång och Cissi Wallin går igång. Ja. Och hjärtan stackaren, han får sitta och försvara Uddevalla, för annars blir hans fru sur. Så att det, för hon är också från Uddevalla nämligen. Jaha. Vad vill du säga om Uddevalla? Nej, det var inget. Jag bara funderade på det om det är en egen kommun. Men det är väl relativt stort Uddevalla. Det ligger väl ett stort sjukhus där, va? Ja, då, nej, det ligger i Näl. Ja, men vi har ett stort sjukhus i Uddevalla. Kom igen nu, Gert. Det är fortfarande aktivt. Men det är inte, men det är inte akuten, är inte det. Men det är över 50 000 i alla fall. Det är väl inte så stort om man jämför med Stockholm. Men... Nej, 50 000. Det är ungefär lika många som går in på Friends Arena. Ja, okej. Okay. Som bor väldigt 50 000 konstig dialekt. I kommunen eller i tätorten. Vad sa du? Nej, men det skiter vi väl för fan i. Jo, det gör vi, Erik. Vill du säga någonting? Annars är det bara googla. Ja, nej, jag vill såg ni det här programmet Uppdrag granskning. Nej, vi gjorde inte det. Tyvärr, Erik. Hej då. Jag förstår inte vart du vill komma, så därför fimpa dig. Ja, Uddevalla kan man ju googla sig på om man vill veta något. Ja, det kan man väl göra i allra högsta grad. Om man nu vill det. Sitta där och ha en massa konstiga synpunkter. Vi ska nämligen lyssna till... Ur askan i elden. Hjärtslista. Ja, det är fem tankar en torsdag. Det är dag före lön och man känner sig redan rik och har lagt upp planerna för hur slantarna ska spenderas. Det som står närmast på tur är väl en fredagsöl kanske, eller varför inte två? Väl, eller sju. Ja, kanske. Tänk nu för alla en del på att denna lön är näst sista lönen då före jul. Visst låter det både tråkigt och roligt på en och samma gång om man säger. Nej, jaha. Mm. Ja. På tredje plats, jag träffade en bekant igår på gatan som sysslar med nutidshistoria. Vi kom ganska snart fram till att den västerländska kulturen, som vi känner den alltså, ganska snart kommer att gå under. Sen kan man ju tycka att det i och för sig är bra eller dåligt. På andra plats, ett är då säkert att vi måste våga prata om saker och ting och kalla dessa saker vid sina rätta namn. Jag dör faktiskt hellre med en obekväm åsikt på barrikaderna än i lungsot och elände helt alltigenom PK och feminist. På första plats, till helgen ska hustrun ha fest. Det glada tjejgänget från just det vi pratade om nu, Uddevalla, kommer ikväll. Och på lördag blir det bara luns. Och inte får man vara hemma heller. Figgar och jag har blivit avhysta till förskingringen. Det är märkligt det där när man inte ens platsar som servitör i sitt eget hem. Det, mina vänner, det var Gerts lista. Vi ska alldeles strax ha nyheter här i Gerts värld. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och vet du, Kim? Nej. Jo, vi borde ju ha tagit dagens garv här egentligen, men vi ska faktiskt släppa in David först. Han har det ska väntat synnerligen länge. Ja, hallå David. Flickornas Laban, David. Välkommen. Nej, jag vet inte. Det känns som att det har landat lite nu. Men nu först gick luften ur och sen började jag tänka lite. Vad pratar du om? Nej, allt det här att ni ska lägga ner. Ja. Och nu känner jag bara så här, växer någon slags ilska inom mig. Och sen samma sak när jag lyssnar på alla här. Och hon, den här kvinnan som ringde, hon är helt rätt. Det här är ju en så här samhällsnytta egentligen. Och alltså alla som lyssnar och är delaktiga, eller så här, man får någonting. Det finns ett utbyte här som det är en win-win för alla. Och sen blir jag lite så här konspiratorisk, för att det känns faktiskt som att, bortsett från just det här med Radio 1, det här förekommer ju i hela västvärlden. Såna här privata radioprogram stöts bort. Man vill inte ha dem just på grund av det här ni var inne på. Att man pratar om känsliga saker som etablissemanget faktiskt inte vill prata om. För då hade vi redan haft information om mycket av sånt vi pratar om hade redan funnits i etablerade medier. Men det finns inte. Och det finns ett enormt sug efter det här. Och jag menar, kolla, bibliotek stängs igen. Snart kan inte ens barn vet inte ens vad en bok är snart. Nej, så är det. Människor vet mindre och mindre alltså utbildade lärare på universitet, de får också mindre och mindre resurser. Alltså vi kommer vara en skock med idioter om... Jag kan berätta en lustig sak för dig i sammanhanget. Jag läser ju för varje kväll så läser jag en litet kapitel för Figaro. Ja. Och nu läser jag, jag vet inte om du känner till det, fem böckerna. Fem böckerna heter de. Det är en fem rädda världen typ. Ja, det är fem barn och en hund som är ute och röjer. Ja. Ja, hur som helst, de råkar ut för äventyr hela vägen. Och vad jag tänker på när jag läser den där boken, och den här boken är alltså skriven, och det är en utgåva som kom någon gång på 50-talet. Ja. Så många ord som man överhuvudtaget aldrig skulle använda idag. Alltså det är ett sånt målande språk och så många ord som man bara helt enkelt rationaliserat bort. Ja. Alltså det blir så torftigt, det blir så fattigt. Så fick han fråga mig, vad betyder det? Vad betyder det? Vad betyder det? Det är klockrent, det är så det ska vara. Mm. Men alltså jag vågar påstå, jag tror inte att det är en konspirationsteori som man kan skratta åt i längden, för att lägger man ihop alla pusselbitar, det handlar om pengar, det handlar om makt, allt handlar om pengar och allt handlar om makt, och de som sitter på monopol och såna här, det är det här jag har tjatat om förut, att vi har förlegade gamla regler och lagar som vi ska förhålla oss till, som inte hänger med i tiden. Mm. Att ni ska hålla på att punga ut massa jävla skattepengar, det är helt sinnessjukt, och sen bli motarbetade av de som sitter på hela nätet. Alltså jag har lust att åka ut i skogen och snickra ett raketgevär eller någonting och starta något. Jag blir förbannad. Ja, ja. Och sen så samma sak, Aschberg säger alltid, ja men då får du gå till din lokala politiker. Det funkar inte så, och det är bara glöm allt det där. Och jag, ja men Robban är ju till skillnad mot mig, han är ju så jävla korrekt, va? Han är ju PK. Menar att det finns lagar och förordningar och vi ska använda oss av de lagarna och de förordningarna som finns. Så du ska vända dig till polisen och du ska vända dig till din lokala politiker och du ska göra det och det. Ja, jo, visst, exakt. Men det hjälper ju inte. Det händer ju för fan ingenting. Det är ju det enda svaret vi får, att det händer ingenting. Nej, men det är lite tragiskt. Det är lite så här, först kom elden till Sverige, sen kom hjulet och sen kom Radio 1. Och nu ska man ta bort Radio 1 och det kommer ju bli totalt mörker. För lyssnar man på de här P1 och P2 och allt där, det är ju bara skit egentligen. Det är också, även om de fördjupar sig... Men det är fruktansvärt PK. Man vill inte gå in på känsliga saker för man tror att man stör... Eller jag vet inte ens vad... Men man får inte gå in på känsliga saker. Nej, men då är det... Och de som jobbar där vill inte gå in på känsliga saker. Nej, men de är rädda om sina jobb i så fall. Ja. Samma sak de som sitter och dirigerar... Eller, vad heter det? Delar ut de här banden... Eller vad heter det? Tillstånd. Mm. Ja. Alltså det är ett jävla skämt alltihopa, och fan egentligen, alla borde skita i att rösta, och så borde någonting annat växa upp ur massan. Jag vet inte, allt det här är legat. Ja, jag hör. David, vi... Ja, du är besviken, du är förtvivlad, du är liksom... Vi delar den känslan, David. Du vet att det känns lite som att jag jobbar ju själv på dagarna, och det känns som att man har med sig någon hela dagarna. Det är skönt att lyssna, man kan ringa in och snacka lite skit. Och nu ska någon ta bort det där. Jag har inga alternativ. Jag kollar inte på TV, jag läser knappt några tidningar, för det är bara skräp alltihopa. Och det här är det bästa som har hänt i mitt liv, i alla fall i vuxen ålder. Mm. Det låter kanske lite pretto, eller ja. Det låter fint tycker jag. Jag blir jätteglad, lite rörd till och med. Alla behöver det här. Alla behöver det här. Och det, jag vet inte. David, min vän, tack så mycket. Jag vet att vi kommer att pratas vid igen vad det lider. Ja, du tillhör oss nu, du vet. Ja, en skitbra dag. Jag likade er idag. Ja, det är bra. Ja, tack snälla. Hej. Ja, vad menar du? Vadå likade? Facebook. Jaha. Okej, man kan gå in och likea oss där alltså. Ja, det är det jag har tjatat om sen vi började. Gå in och gilla vår sida, säger jag. Thomas. Ja, hej Gert och hej Kim. God morgon. God morgon. Jag är ju ett fan av Stenbeckskoncernen och har varit sedan länge, ända sedan 90-talet. Okej. Okay. Och jag, det var ju mycket snack om att Jan Stenbeck, han var ju före sin tid inom det mesta. Det var ju nästan hans liksom. Ja, det var. Stora över sig. Och nu när jag igår lyssnade, jag ringde in och pratade med Modig och när Aschberg hade genomgång, så fick jag fram i alla fall budskapet. Och idag så är det en en ganska stor uppslag i Dagens Industri, sidan 28-29, just om Kinnevik, Kristina Stenbäcke på stor bild. Alla bolagen i koncernen syns, Millicom, Zalando, Tele2, Nemtig, väldigt passande att det är just idag. Och när jag pratade med Modig igår så sa han att ja, vi gör ju en förlust här på 40 miljoner på 2 år. Mm. Och det är ju inga pengar överhuvudtaget. Det är ju vad de avrundar öresutjämningen i hela koncernen. Och därför tycker jag, men jag tipsar honom att göra en ny emission. Särnotera Radio 1. Gör en emission på 40 miljoner så att ni kan överleva i 2 år. Det är inga pengar i finansvärlden. Det kastar man in i skräpidéer. Och sen så är det stora grejer att Groupon som Kinnevik har ägt stor aktieandel i, som ett jättestort bolag med kuponger på nätet i USA. 300 miljoner i reavinst. Mm. Fan, det kan ju driva Radio 1 i hur länge som helst. Alltså man gör väldigt stora pengar. Och själv tittar jag ju på Stenbecks ägda tv-kanaler. Det förekommer knappt reklam. Så jag undrar, hur kan det komma sig att de lägger ner någonting som är prisbelönat 2 år på raken. Som är i Stenbecks anda. Före sin tid. Folkets röst. För skitpengar. Ja. 20 miljoner i förlust. Ja, men jag tror att du den där frågan kan du ju inte ställa till oss. Den där frågan måste du ju ställa till våran vd här på MTG, och du måste ju ställa den till styrelsen och så vidare. Absolut. Men framförallt så måste du ju också ställa den till aktieägarna, va? Hur pass intresserade är aktieägarna? För det är ju pengar som vi tar ifrån aktieägarna i så fall. Ja, visst. De här pengarna. Jag kan gärna gå in och alltså, skulle ni göra en enkel affärsidé, ha t-shirts som ni trycker lite popart inspirerade, där du och Kim och alla sätter i signatur för handautografer med andra ord. Så fan, jag skulle köpa en t-shirt för 1000 spänn och gå runt på stranden bara för att visa det. Fan vilken bra kan. Och då kan de sälja ett antal 1000 t-shirts, så har de fått in någon miljon där. Alltså det finns ju grejer som folk nästan ja, går in i bara. Jo då, jag förstår. Det är många som har vittnat om att de vill vara med på något sätt och stödja det här på månatlig basis eller på att köpa grejer och allt vad det är. Eller betala för tjänsten har ju folk föreslagit. Och vad vi ska göra, lyssna på kanalen. Ja men du Thomas, vad vi ska göra nu. Nu har det här landat precis i knät på oss och ryckt undan mattan för oss igår här. Och vi försöker nu resa oss ur askan här. Nu ska vi se vad vi kan göra. Jag tänker inte kasta in handduken i det här. Nej, jag skulle gärna vilja ha kvar Radio 1 på något sätt. Det här är mitt liv alltså, tillsammans med... Ni trollbinder ju lyssnare. Och lyssnare som sitter fast, alltså nästan som en drog, det är de bästa annonskunderna som MTG kan ha. Mm. För att om jag slår in på någon annan kanal, för tyvärr är det så att när jag åker på kundmöten ute i landet, då räcker det ungefär Stockholm Arnboga, sen klipps kanalen. Mm, och då får man dra på något annat skit. Och alltså jag lyssnar på er på morgonen, jag lyssnar på Eva Russ, sen på lunchen går man iväg, sen lyssnar man på Sissi och sen är det Aschberg. Och det gör jag alla dagar i veckan. Och om det här kommer ut över hela landet, då är det en succé. Så jag fattar inte varför man ens tänker... Alltså jag kan nästan säga, jag tror att vi på något sätt skulle... Nu, det här är ju bara hypotetiskt nu, för nu är det ju inte... Alltså det känns lite så här tungt. Men jag vet att i min hemkommun... Nu pratar jag om det igen, Hjärt, men på landet skulle man älska det här. Ja, visst. Ja, du... Men vi kommer inte längre nu. Det är som det är, tyvärr. Vi får kämpa på alla på varsitt håll. Ja, så... När vi köper Dagens Industri så är det tydligt hela Stenbeckskonsumt. Ja, tack så mycket. Tack snälla, Thomas. Tack, hej. Hej. Vi ska ha en liten kortare paus. Du ringer 0200 11 12 13. Vi ska lämna en reklam. Jag tar emot ett samtal nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, här är du och här är jag och här är levande charader. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Ja, det gör du. Och du Kim, det kom ett mejl. Dagens mejl till Gert Svärd. En liten annan aspekt på det vi har pratat om nämligen. Hej Gert Fylking, det var tråkiga nyheter att ni ska lägga ner. Det här landet behöver en sanningssägare som du. Nu får PK-media arbeta helt ostört inför valet som kommer. Det är en ganska intressant aspekt. Nu tar inte jag det här personligt på det viset, men Radio 1 däremot. Men Radio 1 är ju... Ja. Alltså du och jag är olika, alla andra är personliga på sitt sätt. Men jag tror att vi har en, tillsammans med lyssnarna, en ganska spänstig debatt. Diskussion. Det som är gemensamt med alla oss som jobbar på Radio 1, trots att vi tycker så olika, är att vi gillar åsikter allihopa. Mm. Mm. Vi älskar åsikter, vi älskar att diskutera och faktiskt respekterar nästan allt som sägs. Du kan ju tänka, det gör vi ju faktiskt. Du kan ju tänka dig själv att alla politiker, alla höjdarpolitiker, vi skulle säkert få väldigt svårt att få dem här på morgon. De vill ju bara gå till såna här, bildigt talat, alltså thai-massage-ställen med happy ending. Det är ju deras liksom liv det på något sätt. De vill ju inte bli emothuggna och få arga lyssnare som ringer in som skriker på dem. De vill ju inte få höra talas om verkligheten. De vill ju bara bli avsugna hela tiden. Jag ska säga till dig som lyssnar att jag skulle nästan önska att våra lyssnare skulle få följa med in någon enda gång på ett av våra personalmöten när vi programledare sitter och diskuterar saker. För det är som en pingismatch, det går snabbt. Mm. Och det är ganska livligt och högt i tak och det är... Man ska inte tro att vi bara käbblar. Du ska inte tro, du som lyssnar, att vi bara käbblar med dig. Vi käbblar alltid en del med varann också. Internt, ja. Ja, du. Oh, ja. Hallå, vem där? Hallå, vem där? Hallå. Ja. Hej. Hallå. Ja, hej, det är Urban. Hej, Urban. Du har radion på, du får fimpa den. Ja, jag gjorde det. Ja, tack. För det första så det här av att de lägger ner radion här. Mm. Ni har pratat om allt det med media och att det styrs ifrån diverse håll, va? Två ord, skriv ner dem. Ja. Anunnaki. Anunnaki. Ja, med U. Ja. Och Illuminati. Jag måste skriva här nu. Anunnaki. Vänta. Anunnaki och Illuminati. Illuminati. Sök det på YouTube. Mm-hmm. Vad kommer vi att hitta då? Det finns en hel del intressanta grejer. De vill inte att folk ska veta eller kunna saker och ting. De vill begränsa. De här Illuminati, det är ju en gå ända tillbaka till Da Vinci. Mm. De vill begränsa jordens befolkning till 500 000 individer. Jaha. Mm. Gå in och sök. Ja, jag gör det nu. Tack ska du ha. Ja, vi gör det. Tack så mycket för det. Det var det enda jag skulle säga. Ja, vi kollar det, Kim. Hon är en mästare där. Vi är redan framme här och jag får undersöka saken senare, tror jag. För det känns som... Hallå, vem där? Hallå, ja. Ja. Tjena, tjena. Hur var namnet? Morgon. Mattias heter jag. Hej, Mattias. Hej, god morgon på er. Jo, jag måste också ringa in och säga att det är ju för jävligt att ni ska lägga ner faktiskt. Jag tycker att ju fler som ringer in och säger det, ju bättre förhoppningsvis kanske det blir. Hoppas att någon jävla... Ja. Du, jag kan lova dig, vi ska samla alla de som har ringt in igår, vi ska samla alla de som har ringt in idag, vi ska samla alla mejl, vi ska sätta samman det här och så ska vi skicka det till våran kulturminister. Ja, och jag tycker fan vi får gå ut på Sergels torg eller någonting, boka tid och datum, så går vi upp på Sergels torg och gör kaos. Mm, ja. Vi hoppas, ja. Ja, det kanske inte blir som när hockeylandslaget har tagit VM-guld, men ändå. Nej, kanske inte, men det är väl några stycken som kommer i alla fall. Vet du vad jag känner när jag hör dig prata och alla andra också? Så känner jag så att det är så väldigt skönt att inte känna att det går obemärkt förbi. Eller hur? Nej, men det gör verkligen inte. Det skulle vara nice om någon härlig lyssnare som sitter. Kanske han som vann 152 miljoner på lotto senast där. Fan, ring in och så skickar över lite pengar till Radio 1. Ja, var är han? Ja, men verkligen. Han skulle ju sponsra AIK. Ja, jag tänkte precis säga det. Det är lite bättre tycker jag. Mm. Vi får se. Finns det någon annan lik jävel så ring in och sponsra pengar så får du en krama mig sen. Ja, vi har ju Kamprad också. Ja, men precis. Fast han kan ju dra åt helsike. Jaha, ja men då fick vi inga pengar därifrån. Nej, i alla fall. Nej, man kan inte sponsra, sen kan dra till. Jaha okej, okay. Ja men ja, då så. Det blir nog bra. Men tack för bra program i alla fall. Tack snälla, hej. Tack, tack, hej. Har vi inte fantastiska jo, lyssnare ändå? God morgon. God morgon. Hallå. God morgon. Jag känner sig, det är Stefan. Hej, hej Stefan. Hej, hej, hej. Ja, som du kanske redan har gissat, kommer jag från Tyskland. Ja. Närmare från Berlin. Där vi har massvis med radiostationer och då diskuteras och då är ingen PK-språk där. Och jag har varit i 5 år nu i Sverige och äntligen för 2 veckor sedan har jag upptäckt Radio 1. Det var en ren befrielse för mig, alltså att äntligen lyssna på ett radio som... Som man är van med, alltså som inte sitter fast i PK-världen. Mm. Och att det är ekonomiska anledningar, det håller jag med den här före detta talare här, att det låter väldigt konstigt. Nu vet jag att ni förmodligen inte får tjata på era arbetsgivare. Nej, det går men, inte. Det är lite svårt. Nej, så, men jag kan det i alla fall. Och den där anledningen med att vi har gått back i 2 år nu och så vidare, det är det gäller inte i den världen. Alltså till exempel när man öppnar en restaurang, då räknar man redan från början att minst 3 år kommer den gå back. Mm. Och ni har ett vinnande koncept, ni är unik. Så jag förmodar, och sen den där företaget ni snackade om som äger Radio 1, de har buffer, de har möjligheter att faktiskt hålla det rullande tills det går plus. Så, det är lite andra faktorer också. Det är inte bara huruvida vi på Radio 1 och så vidare, utan det här handlar om hela radiobranschen, hela den kommersiella radiobranschen är vikande. Hela den kommersiella radiobranschen blöder väldigt mycket pengar. Det gäller oss och det gäller MTG Radio och det gäller SBS Radio och så vidare. Det gäller alla som håller på med kommersiell radio. Man har tappat väldigt mycket pengar. Det beror på att de som håller på och gör reklam och de som menar att de smarta asen här som håller på mediebyråer och så vidare, de tycker inte att radio är ett speciellt bra media att göra reklam i. Och mångt och mycket beror det på att de kan nämligen ta så lite betalt för att göra radioreklam så att de tjänar inga pengar. De stora pengarna ligger för mediebolagen och för reklambolagen och allt vad det är. De ligger i tv, inte i radio. Därför är de inte intresserade av radiomediet som sådant överhuvudtaget. Så att det är en större komplexare situation faktiskt än vad det verkar som. Ja, nej, men det förstår jag ju, men det gäller ju ändå att ju mer lyssnare man har, desto mer pengar kan man ta. Ja, så är det ju. Så är det. Så om jag skulle vara ägare, jag har varit i en likadan situation faktiskt i Tyskland med ett bolag jag har fört. Och det gick back. Och då var bara, då satsar vi nu ännu mer. Alltså egentligen skulle lösningen för Radio 1 vara, och det har Kim ju också sagt, på landet skulle man älska den här programmet. Ja, jag tror faktiskt, eller jag vet att det skulle vara så. Men ni sänder ju nu tyvärr i PK-språket Högborg, kallas för Stockholm. Ja. Jag misstänker det är verkligen så att man vill inte lyssna, de vill inte höra folk som pratar som ni gör. Nej, men de vill inte göra det, och det märker man också på de reaktioner som vi får ifrån pressen i övrigt. Precis. Svenska Dagbladet har en liten notis idag, Aftonbladet skriver ingenting. Ja. Expressen, precis, så vitt jag vet, har inte skrivit någonting, jag har inte sett något i alla fall. Och sen när man tänker på hur det är mediet då som så att säga har satt sig till doms över media överhuvudtaget. Dagens media som man då kan titta på nätet, de skriver hur negativt som helst. De drar en suck av lättnad att detta jävla skit radiostation äntligen lägger ner. De misskrediterar oss, de pratar skit om oss. Och alla de som går in och kommenterar där, de tycker bara fy fan äntligen, det är så jävla dåligt, det kunde ha varit bra men det är inga bra programledare och bla bla bla bla bla bla. Det här jävla PK-pisset, det håller på att störta oss alla i fördärvet, tyvärr är det på detta vis. Håller absolut med mig, det är fruktansvärt, för det är verkligen synd att ni är de enda som faktiskt är inte i PK-varvet här. Så den enda lösningen skulle egentligen vara att man måste nå hela landet eller bara mer än Stockholm. Jag misstänker att bolaget där är rätt för det. Eller de får någon ja, jag vet inte, för syvende och sist så är det är styrelsen som pratar, det är vd som pratar och det är aktieägarna som pratar. Ja. Så är det ju bara. Du, Stefan med vielen Dank. Lite önskning. Ni måste gå fram med vem och hur kan man, vem ska man skriva till och vem ska man ringa? Vem är VD? Vem mailar man och så vidare för att säga nej, vi vill behålla Radio 1. Det måste ni... Ja, den vår högsta chef här på radion, det är ju Christer Modig. Christer Modig. Det lilla äcklet kallen. Okej. Okay. Du, tack så mycket för ditt samtal, Stefan. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Det är Sveriges bästa radiostation. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Kim? Ja? Nu vill jag att du sjunger Lilla snigel med stängd mun. Lilla snigel. Nej, jag kan inte. Jag bryter allt ihop. Kom igen. Akta dig. Så, nu räcker. Jag vet, det är så dumt. Vad är det för radio vi gör? Ja, jag vet inte. Men jag blir glad utav det. Du, nu, hallå. Vem har vi på tron? Hade vi någon där, tror? Hej, Robert heter jag. Tjena, hej. Robert. Hej. Jag bor uppe i nordvästra Dalarna och lyssnar på Radio 1 i nästan 2 år nu. Och det känns nästan som ni gör slut nu när ni kommer stänga er produktionen. Du, jag kan lova att det känns som en olycklig kärlek eller en kärlek som tar slut för oss också. I alla fall för mig. Ja, jag har gått runt och tänkt på det här nu hela dagen idag och igår och så känns det bara i magen så här, precis som... Usch vad jobbigt det är. Men vi har ju lite tid på oss att göra slut på ett snyggt sätt då. För vi sänder ju fram till jul i alla fall. Ja, jag kommer lyssna varje dag. Men du, får jag fråga. Du jobbar du i Stockholm eller bor du uppe? Är du bara i Dalarna så att säga? Eller? Jag bor uppe i något som heter Lima här uppe. Ja, men det vet jag. Ja, det vet jag också vad det är. Där har man varit x antal gånger. Jaha, ja, vad kul. Ja, faktiskt. Lima är... Det åker man ju förbi bland annat sen när man uppskattar till Sälen. Just också. Det. Men du, hur är det med det? Jag har ju en teori om att jag tror att Radio 1 skulle funkat riktigt bra på landet. Tror du inte att det skulle vara någonting som borde ha gått eller skulle ha gått över hela? Ja, jag är helt övertygad om det. För det där andra kommersiella skvalet, det är bara någonting man inte lyssnar på. Men det är som Radio 1 lyssnar man ju på ett annat sätt. Mm. Jag tror också det att... Förlåt, vi hade kunnat göra bra ifrån oss på den så kallade landsbygden. Städerna är ju lite annorlunda och tyvärr så tror jag det att ute på landsbygden va, där är folk lite mera på när det gäller saker och ting. Här i Stockholms och framförallt i innerstan här så är vi ju så jävla politiskt korrekta va. Vi får ju inte Men det är ju inte bara det. Jo, det är bara det. Men vet du vad jag tänker och på? Det är feministernas högborgare. Ja, förlåt. Ja, men jag tänker så här, på landet eller ute i hus och koja. Där är det folk som jobbar med sina saker. De har en fabrik. Det är liksom här i stan går det så mycket snabbare allting. Det är en annan sorts jobb här. Ja. Jag tänker lantmän som har på radion, alltså du vet, man lyssnar på ett annat sätt tror jag. Ja. Här konsumerar man radio på ett lite långsammare sätt tror jag. Ja, exakt. Man har tid att lyssna mer. Mm. Jag vet hos morsan så går ju P4 Väst dygnet runt. Det är jättestort i Uddevalla för det är det man lyssnar på liksom. Mm. Här uppe pratar jag om alla om Ring så spelar vi som går på en annan kanal då. Eftersom det är sådana program som är stora här uppe hos oss. Så ni har ju lite samma tempo i att ni... Det finns tid för reflektion åtminstone. Ja, ja, det där är intressant. Och som sagt, man gav inte kanske Radio 1 den möjligheten som man skulle behövt ha gjort från början. Ja, ni får säga till cheferna, gör om, gör rätt. Ja, vi ska säga till dem. Ja, det ska vi absolut göra. Vi förstår att de har kämpat för oss också. Vi måste ta dem i försvar lite, Gert. Ja, absolut. Jag gör det jämt. Varsågod. Tack så mycket för samtalet. Ja, tack så mycket. Jaha, ja. Ja, hejsan, hejsan, Pelle det här, hejsan. Hej. Gert och Kim. Hej Pelle. Jo, naturligtvis så är det här med att någon har tagit ett beslut om att lägga ner Radio 1. Och jag skulle vilja gratulera till det beslutet. Jag skulle vilja gratulera de här bussbolags Ariba nazisterna. Nu kan de fortsätta med sin slavpolitik. Jag skulle vilja gratulera kärringarna på socialkontoret, nu slipper de bli granskade. Jag skulle vilja gratulera alla jävla tjuvar och kriminella, nu slipper de också få en skåpa ovettigt av er. Så är det. Ja, så är det ett sätt att se på saker. Det är faktiskt helt sant det. Ja, men visst är det så. Jag pratade igår med vad heter han, Modig. Ja, just det. Ja, Modig, jag ska säga det. Modig. Kan någon förklara hur det kom så att du gjorde det? För jag förstår inte det riktigt. Jo, därför att det var ju Aschberg, man kunde ju ringa in, va? Ja, okej, men då är jag med. Och jag hade en del förslag om, som många, många andra hade, hur ska man kunna gå vidare här, va? Och det var bland annat, så fanns det en kille som heter Abdullah som jag tycker var, Rick, har ni tid, va? Lyssna gärna på hans kommentar, jag tyckte det var riktigt bra, va? Okay. Men i alla fall, jag är helt säker på att det här inte är ekonomiskt motiverat, utan vad han sa Modig var att han trodde ju inte överhuvudtaget på den här idén, va? Och det är ju skönt att höra en vd som säger det om sitt bolag, va? Men om det är 40 000, om det är 40 000 lyssnare, jag har hört olika siffror, 30-40 000, och de går med 15 miljoner i förlust per år, va? Under 2 år ungefär, så innebär det alltså 350 kronor per lyssnare. Ja. Och mitt förslag var ju så här att sätt upp ett konto, jag slantar in rejält pengar redan imorgon i så fall. Och så driver ni det här bolaget vidare fram till valet. Och så utnyttjar ni den hetsen som finns under det här valupptakten, va, till att argumentera. För det fanns ju många goda argument till varför det ska finnas en öppen kanal. För det här är ju den sista öppna kanalen som finns här i Sverige om man vill uttrycka sina åsikter. Det finns ingenting annat. Nej, det finns inget annat. Nej. Och för att Modig, han sa ju så här, det här med ekonomi och sånt här. Vi har gjort undersökningar, va, och man har sett att folk inte är beredda betala någonting alls. Han sa siffra på 29 kronor. 29 kronor för mycket. Men då tittar de ju generellt tvärs över alla jävla musikkanaler och sånt där. Vem fan vill betala 29 spänn för att lyssna på musikkanaler? Det finns 100 stycken. Nej, ingen. Ja, inte jag i alla fall. Nej, men jag menar, det här är ju den enda kanalen. Jag är helt säker på att det finns massor med folk som vill betala rejält med pengar. Vad fan? Ja, jag tror säkert att det finns där ute i detta krångliga land. Så med krångligt land så menar jag att det finns väldigt mycket kringelikrokar i det här landet som det finns möjlighet att få fram pengar ifrån. Jag tror nämligen att det finns x antal rika knösar där ute i landet som skulle tycka att det var jävla ballt om det var det här som du säger fram till valet i alla fall fick hålla på. Därför att det här programmet eller den här kanalen den rör om i grytan, ja, och på ett uppfriskande sätt. Ja, precis. Alltså jag menar, jag tänker på det här, jag undrar hur många fiender bland etablissemanget som ni har fått där under de här 2 åren, alltså det måste vara jävligt. Ju fler ju bättre jobb har vi gjort. Ja, men vi har fått otroligt mycket och nu får vi tyvärr skörda frukterna utav det. Ja, men som jag sa igår också, ge inte upp utan kör. Nej. Du har möte med lite, kör en brainstorm. Och se och kolla upp om det går att ta över bolaget eller driva det ideellt. Alltså problemet är ju, det handlar om att man måste alltså när man är i kommersiell kanal så måste man betala ohyggligt mycket pengar för att få, visst är det så? Ja. Vi får grotta i det. Jag är i alla fall väldigt glad över att du engagerar dig. Ja, men bara en sista kommentar om det, va? Och det var ju det att man kan ju alltså köra den i lokalradioform. Inte ha, för ni är ju ändå bara lokala just nu, va? Och då kostar en licens 15 000 kronor per år. Mm. Så det kan finnas smygvägar runt omkring där. Tills man får igång det här digitala nätet. Då, vilket naturligtvis ja, men det digitala nätet har man ju skjutit på framtiden. Och det kommer inte att bli något förslag på det förrän efter valet. För det är ingen som vågar ta i före valet. Ja, nej. Men det var ju det han hade, den här Abdullah. Han hade ju fräscha idéer runt det. Han sa det att vi ska inte slicka de här gökarna där bak inte och gå på deras villkor. Någon måste försöka ta tag i detta och bygga. Det allting är tydligen klart tekniskt, va? Så att det är bara att någon trycker på knappen så kan man få igång ett sånt här digitalt nät. Mm. Och om det sker i privat regi som då har kontroll över det digitala nätet, herregud vilken affärsidé alltså. Mm. Det skulle ja, Pelle min vän, andra. Det finns många möjligheter. Vi ska undersöka dem alla, det kan du vara övertygad om. Tack så mycket för ditt samtal. Ha det bra. Hej. Hej. Tack för bra program. Tack snälla. Ja, vi ska strax in i slutspurten och snart så kommer också Eva Russ in i handlingen. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1 och det vet ni. Det är Sveriges bästa radiokanal det. 2 år i rad. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Då sa Kim Kärnfalk, är det du och jag och lyssnarna? Det är du och jag mot världen som vi är varenda morgon här i Radio 1. Nej, vi är inte mot världen. Vi har många med oss ute i världen. God morgon. Ja, god morgon. Har jag kommit fram nu till Hjärtsvärd här? Ja, det har du. Absolut. Hur var ditt namn? Christer, förlåt mig. Hej, jag heter Christer. God morgon, Christer. Jag har lyssnat på ert program nu ett par månader sedan jag började min pappaledighet. Mm-hmm. Och jag tycker liksom det är sorgligt att det ska läggas ner. Alltså, man blir ju helt deppig alltså. Det är faktiskt första gången jag ringer in till något så här program i radio eller någonting i huvud taget och uttrycker min åsikt liksom. Men jag tycker liksom ni har haft en bra ton tycker jag i ert program. Mm-hmm. Det har varit liksom bra frågor men det har inte tid att spåra ut. Utan man har verkligen fått liksom säga det man vill och ni har liksom lagt tillbaka bra synpunkter och faktiskt känner man liksom kommer fram till någonting och det har jag uppskattat väldigt mycket faktiskt. Okej, roligt. Och även liksom att det har varit bra och svåra ämnen som jag vågat ta just som inte var det politiska korrekt utan våga ta lite svåra frågor som adoptionsfrågor och sådana här vårdnadstvister och det är tuffa saker liksom som man inte hör och talar så mycket om man inte liksom söker i. Nej men därför att det är ju så med vissa frågor, de vill man inte prata om därför att då etablissemanget vill inte prata om de där frågorna därför i de där frågorna så kommer de bara etablissemanget alltså vara förlorarna, de kommer att vara rövhålen, de kommer att vara arslarna, det är etablissemanget och därför så vill inte de ta upp de här ämnena, de vill inte ta upp det här och skriva folk på näsan och säga vi har gjort fel, vi har tänkt fel, vi har begått våldtäkt på samhället i övrigt, det vill inte etablissemanget vara med om. Nej, och det här är liksom, det här är ju demokratifostran. Ja. Det här är ju högsta grad demokratifostran, att man får en chans att väda sina idéer, fundera lite grann, hur tycker jag om det här, vad tycker ni, vad tycker de? Ja men det här gillar jag inte, det här blir jag någonting åt, tänker jag rösta så här blir uttrycket min röst. Tystnar den rösten, då förlorar man lite grann demokratin. Mm. För ni är ju i viss mån liksom demokratibärare, tycker jag. Ja. Det tycker jag också. Det är ju kanske höga ord sådär. Nej, det är det inte. Men det är precis vad det är det. Du, jag sa så här tidigare, jag hävdar med en dåres envishet att det är på det här viset. Mm. De etablerade politikerna, de vill inte komma hit till Hjärtsvärd till exempel och prata. Därför att då skulle de bli ifrågasatta ifrån mig och Kim och de skulle få bli skjutna vid knähöjd av lyssnarna som skulle gå in och fråga. De är bara intresserade av att få frågor som de är förberedda på, som de kan svara på och som de kan turnera bort, va? De är bara intresserade att bli avsugna. Bokstavligen, det är det enda de är intresserade av. Men alltså, dumma liksom lydiga medborgare är jättebra att ha i samhället. Så inte fråga sig att någonting och så går och betalar sin skatt och sköter sina jobb och gärna dör om de blir pensionerade så man slipper betala ut pengar. Ja, det är klart. Det är absolut bäst. bästa liksom. Ja, det. Och när man då hör ett sånt där befriande liksom, program här på radion liksom, det är för jäkligt att kommersiell radio ska börja göra det här. Ska det egentligen ske via skattemedel? Det är ju jätteviktigt. Att ja, men vi har ju Sveriges Radio, vet du. Och Sveriges Radio, de får ju då del utav... Men någonting därifrån. Nej, men de får ju inte, de får inte ge uttryck för åsikter på Sveriges Radio. Och då undrar man liksom, vad är det för demokrati då liksom? Man måste, sen ska man ändå hålla, det som jag tycker är bra med att ni har hållit liksom en, som jag sa, en bra ton va? Mm. Man får ändå säga saker och ting, men det går ju inte överstyr. Ibland gör det när man blir för arg eller för provocerad, men jag tror att vi alla försöker hålla respekten för åsikter högt. Ja, och det är jätteviktigt. Det är det som jag uppsatt. Det är verkligen ledsamt alltså. Ni får verkligen gå ut med flaggan i topp nu liksom. Och... Ska vi göra, Christer? Det ska vi göra. Och tack så mycket. Hej då. Hej. Ja, du ser. Alltså, vi har ju under morgonen här har vi fått människor som har ringt in som bara helt nyligen också har börjat lyssna. Alltså det är nästan det värsta tycker jag. Mm. När någon säger så här, ja, jag började lyssna på er för 2 veckor sedan, jag lyssnar dygnet runt nu, det känns för jävligt att ni ska lägga ner. Ja, visst. Och då tänker jag så här, fan att vi inte får fortsätta. Eva Russ har klivit in i studion. Hej Eva. Hej på er. Ja, igår så fick ju vi alla ett chockartat besked kan man väl säga. Mm. Nämligen det att Radio 1 skulle från årsskiftet läggas ner. Mm. Det blev en slags kollektiv sorg utav alltihopa. Många grät, många gick bara planlöst omkring, andra... Jag gick hem, andra... Mm. Ja, det blev en slags... Luften gick ur en på något sätt. Ja, det kände jag att det gjorde med mig också faktiskt. Och du har ju stått här i 2 års tid. 2,5. 2,5 års tid. Jag har stått och här. Tagit emot människors historia. Ja, 2,5 år. Mm. Började augusti, 15 augusti 2011. Mm. Och nu helt plötsligt, du vet, det har varit så mycket folk som har ringt in. Just angående ditt program. Ja, just det. Mm. Som säger, men alltså Eva, hon har ju en sån viktig uppgift. Mm. Hur kan man ta bort Eva Russ ifrån media? Det är fullständigt bisarrt tycker folk. Mm. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.